www.attableek.com, the reviver of Iman. हम कई लोगों के सुन रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहकर लगा लेता हूँ कि हमारे सामने बहुत भारी भरकम शख्सियत उठ गई। उनके जो अलग अलग हमारे अकाबीर हमारे सामने सिफारिश की उसका इसको अपना है। हमारे लाल तनखाजा के रुकने मास्टर भी है और बेतकल आते हैं तलबा को नसीहत फरमाते हैं और चुनाव में हाजिर बहुत मुफीद पात्र सबको नवाजते थे। उनकी वफात के इतना दिन भी उनका फैज जो हमसे मुंतकिल हो गया, उनकी जो विदाई हो गई इस कहा में कम है। अब सुबह सारा हम पूरी उम्मत की तरफ से उनको जगाए खैर अदा फरमाए और उनको गर्वत गर्वत हम अदा फरमाए और अल्लाह ने उनको जो इजाज दिया था, जो सादगी दी थी, जो एक कर दिया था, जो हक की सदाकत की अदालत है। अफजल मसूदी उनसे रिवायत है कि सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में तीन सिफात थे। अवलुल इल्मत सबसे अमीर इल्म के मालिक थे, अवलुहा कुलुमन और इंतहाई मुखलिस के सहाबा और अकलुहा सकलुहन सहाबा में बनावट नहीं थी, रौब नहीं था, तसल्लु नहीं था। ये तीन चीज़ें थी जो अब्दुल मसूद फरमाते हैं अब्दुल्लाह के असाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ता हमने सहाबा के दबी ही और इकामत ने दी नहीं। अल्लाह ने अपने नबी की सोहबत के लिए उनको दीन की इबादत के लिए पसंद फरमा लिया, उनकी सीरत को अपनाओ। भगवान की तीन सिफात पे तो मालूम होता है, सही इल्म का, बेतकल्लुफी का और नेक नियती का, वहाँ बातें झटक नहीं सकता है, वो मुक्तदा बनता है। ये मुक्तदायत की सिफात है, अल्लाह तआला उनके सिफात को अपनाने की तौफीक अता फरमा है और हमारी अकाबिर हमारे सामने जो उनके महासीब की स्तर है, अल्लाह से दुआ करें कि हमारे जहन नसीब हो और उनकी जिंदगी को जिंदा रखने के लिए उसका अपना है वह आखिर दावा अलहमद लाला है। जज़ाकुमुल्लाह तआला अहसन अल-जज़ा। हम इस नवाज़िश पर हज़रत वाला दामत सरकारों का शुक्रिया अदा करते हैं। परमी सामीन, अब गुजरात की एक कदीम तरीन देनी जैसा दादो दाबेर से तशरीफ लाए हुए हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दामत करता तो से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ लाकर बंगलो में फरमा दें। الحمد لله الذي قال في كتابه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا والصلاة والسلام على من قال تزوجوا فكسروا فإني أبالي بكم الأمم يوم القيامة اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک ماں کو کیا غم ہوتا ہوگا جس کا عظیم فرزند چلا گیا ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مرحوم نے جامعہ دابھیل کو اپنی زبان سے اظہار سازش فرمایا، معزز لقب دیا۔ آج حضرت کی مادر علمی انتہائی غم میں ہے کہ اپنے عظیم فرزند کو اس نے کھویا ہے۔ صرف عظیم فرزند ہی نہیں، ایک زمانے کے کامیاب مدرس اور ایک طویل عرصے تک جامعہ کی شورا کے معزز رکن کو ہم نے کھویا ہے۔ حضرات، یقیناً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا کے کچھ خوبیوں پر میدان محشر میں فخر کریں گے۔ شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نے لکھا والے حدیث کیوں پڑھی۔ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ماشاء اللہ نیک صالح اولاد کی ایک جماعت عطا فرمائی. اس حدیث کی بنیاد پر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت والا کی شخصیت پر ضرور فخر فرمائیں گے. اور اس حدیث کا مسناد عرض کروں آپ کو, زمانے طالب علمی نے ایک مرتبہ ایک خط لے کر کے حضرت کی خدمت میں یہاں حاضری ہوئی. راستے پر چلتے ہوئے جو اونچے اونچے درخت مدرسے کی احاطے میں ہیں اس پر پرندے شام کے وقت بیٹھتے ہیں اور ان کی بھیت کی وجہ سے راستے پر سفید دھبے پڑے ہوئے تھے. ایک خادم کو بلا کر فرمایا, شام کو مغرب کے وقت ہاتھ میں بلور لے کر کے ان پرندوں کو اڑایا کرو تاکہ ان کی بھیت سے یہ راستے خراب نہ ہو. دل یہ بات سن کر کے رشک کرتا ہے کہ ایک محتمل جو مدرسے کی اتنی باریکیوں پر نظر رکھے, اللہ ان کی قبروں کو دور سے منور فرمائے. برادر مکرم, مولانا اسماعیل صاحب کے احسان کو زندگی بھر نہیں بھولوں گا. کل مجھے فرمانے لگے, خبر میں اترو, ایک عجیب بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, خدا کو گواہ رکھ کر کے. جب ہم قبر سے قبر کے اندر تھے, میں نے بھائی قاسم اور بھائی یوسف سے کہا, اب رخ کو ہم قبلے کی طرف کرتے ہیں. بھائی قاسم نے مجھے جواب میں کہا کہ جس وقت انتقال ہوا اس وقت بھی الحمدللہ رخ قبلے کی جانب کے اوپر. جس شخص کی زندگی, اس کی سوچ, فکر, نہج, عمل, قول, اخلاق, ہر چیز پوری زندگی نہج صحیح پر ہوئی ہو, پتا اس کی روح بھی نہجے صحیح ہی کے اوپر قبضہ کرنا ہے. اور خدا کو گواہ رکھ کر آگے کی بات عرض کر رہا ہوں, غلط ہوں تو محشر میں دامن پکڑ لینا میرا. جب ہم تدفین سے فارغ ہوئے, پسینے میں سراب ہو رہے, اللہ پاک کو حاضر رکھ کر کہتا ہوں, قبر کی طرف سے ایک نہایت ٹھنڈی مفرح ہوا کا جھونکا آیا جس نے دل دماغ کو معطل کر دیا. ہم دیکھ پھاڑ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت کی روح جنت کے اعلیٰ مقامات کے اندر ہے. جتنے بھی اوصاف بیان کیے جائیں گے, میں سمجھتا ہوں آپ کی اس میں مبارک کی برکت ہے. قال انی عبداللہ, واقعتا یہ صفات عبدیت ہے. چھوٹوں کو آگے کرنا, دوسروں کے صفات کا اعتراف کرنا, یہ کمال عبدیت کی علامت ہے. اور جس میں یہ صفات عبدیت ہے وہ واقعی محمدی ہے. اس لیے کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام, یہی صفات عبدیت بندے کے لیے دنیا آخرت میں معراج ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, آج پورے عالمی اسلام کا یہ نقصان ہے, کسی ایک برادری کا نہیں, کسی ایک علاقے کا نہیں, یہ نقصان عالم اسلام کا ہے. پوری دنیا اسلام کے اوپر حضرت کے علم و عمل کا فیض تھا. آپ نے بارہوں سنا ہوگا, لوگ دنیا کے ملکوں کے سفر میں جاتے ہیں تو کوئی وہاں بریج دیکھتا ہوگا, کوئی وہاں کے ٹاور دیکھتا ہوگا. حضرت کے اسفار کے بعد کے بیانات کو آپ نے سنا ہو. آتر فرماتے تھے وہاں ہم نے بڑے بڑے کتب خانے دیکھے, بڑے بڑے کتب خانوں کی زیارت کی. ہمارے ایک دوست تو حضرت کے ساتھ محبت میں آج تک انہیں کہتے ہیں جب بھی حضرت کا تذکرہ کرنا کہ بڑے بڑے تشریف لا رہے ہیں, اور واقعہ ان کا اشارہ اس کی طرف ہوتا کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جا کر بڑے بڑے شہروں میں کتب خانے لے کے وہاں کی کتابوں کی تعلق سے دنیا کو واقف کرایا. اللہ علی کے رحمت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. باتیں تو اتنی ہیں کہ ہم اس کو آپ کے سامنے اتنے مختصر وقت میں ذکر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کے اوصاف کو ہمیں زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء. اب ہم دارالعلوم اسلامیہ عربیہ مارٹی والا کے محترم حضرت مولانا اقبال صاحب انکاری دعوت کرتا ہے, ان سے معذبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لا کر ہم لوگ فرمائیں. ہم سب کی یہاں حاضری کی مقاصد کے لیے ہوئی ہے. ماشاء اللہ حضرت مولانا مفتی صاحب اور حضرت مولانا نور صاحب کا پردہ ہوئی ہے. یہ چیزیں ہمارے سامنے تھی تو پڑھوائی حضرت کے سلسلے اور بہت ساری باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے. جو باتیں حضرت کے متعلق فرمائی گئی دو طرفہ, یعنی ایک طرف چھوٹوں کو آگے بڑھا رہا اور دوسری طرف سب سے بڑی صفت میں نے یہ دیکھی کہ جب بھی آپ کی تعریف کی جاتی تھی آپ مضمون بدل لیتے تھے, نہ دوائی کا اظہار کرتے. بارہا ہم نے آپ کے متعلق یہ چیزیں جب آپ کے سامنے پیش کی تو آپ نے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا. اور سارے محترم حضرت مولانا قاسم صاحب آتی رامت پڑتا تو ہم تشریف فرمائے. حضرت نے آپ کے ساتھ ایک لمبی زندگی گزاری ہے. حضرت سے جب میں مضمون لکھ رہا تھا میں نے عرض کیا تو حضرت مولانا قاسم صاحب دعوت پڑھتا تو ہم نے بہت عجیب و غریب واقعات حضرت کے سنائے اور چند باتیں ذکر فرمائی. اس میں یہی فرمایا کہ آپ اپنے سے چھوٹوں کو بڑا کرنے کی فکر رکھ. کوئی بھی حضرت کے آگے جملہ فرمایا کہ آج کل محفوظ حجاب میں یہ حال ہے کہ استاد بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ شاگرد آگے بڑھے, لیکن حضرت مولانا کو دیکھا کہ صرف شاگرد ہی نہیں ادارائی علاقائی کوئی بھی نسبت کو چھوڑ کر محض علم کی نسبت سے حضرت نے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کی. ایک مضمون ہمارے فلانی حضرت نے لکھا, حضرت کو یہ محسوس ہوا تو اس کو میری تعریف ہو رہی ہے مضمون روپانی کی بات. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو اصلاح کی تو حضرت نے اس مضمون کو قبول فرمایا اور پھر اس کے بعد اجازت. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب علی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرت ان کے یہاں عیادت کے لیے تعزیت کے لیے تھے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے, ہرے کو آنا ہے, اس کو تم رو کیوں رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر نہیں رو رہی ہوں, میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ اب وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو, اب وحی نہیں آئے گی. دوست اور بزرگوں ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن جو صفات ذکر کی جو مفعول ہو رہی ہے اور حضرت کی شخصیت پر سب سے بڑی چیز جو قال ابن عبداللہ مفتی صاحب نے فرمایا اور اس کے ساتھ اخلاق حمید ہیں, ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ کسی نے آپ سے بدتمیزی سے بھی پیش کوئی آیا ہو لیکن آپ نے اس کے ساتھ اس کو سلوک ہی کچھ, یہ ایسے اوصاف. اس کے ساتھ حضرت کی جو ایک بڑی تمنا تھی فلاح دارین بار بار آپ اس کا تذکرہ فرماتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس ادارے کی ترقی مسلسل ہونی چاہیے, بار بار آپ نے یہ جملے فرمائے. دوسرے اداروں میں اگر تخصصات کے شعبے ہیں تو یہاں بھی یہ ادارہ اور پروان چڑھے اور ترقی کرے, بار بار حضرت کی چیزوں کی طرف اشارے فرماتے تھے. اور حضرت کی دلی تمنا اس کے پیچھے جو تھی وہ یہی فرماتے تھے کہ ہر فن کا بانی ہمارے یہاں سے نکلنا چاہیے. یہ انتقال سے پہلے بھی کئی مجالس میں حضرت نے فرمایا اور جب ایک مضمون میں نے حضرت کے لیے لکھا اور آپ ہی کے سامنے پیش کیا تو اس کے بعد دو دن کے بعد حضرت مولانا اسماعیل صاحب کا فون آیا کہ حضرت صاحب مارکی والا تشریف لانا چاہ رہے ہیں. حضرت تشریف لائے اور اس کے بعد چند چیزیں مجھے پیش کی اور یہ کہا کہ ہم نے فلاح ادارے میں فلاں شعبے کے لیے سب سے پہلے حضرت قاری محمد صدیقی صاحب کا نام لیا اور یہ فرمایا کہ ہم نے بند تجویز کے چند ماہرین تیار کرنے کے لیے قاری صاحب کو یہاں قاری علی صاحب ہی کی حاضری میں آپ کو مجلس بنایا اور حضرت قاری صاحب نے الحمدللہ اس کا حق ادا کیا. اور اسی طریقے سے دوسرے کئی حضرات علماء کرام کا نام لیا, مدینہ یونیورسٹی میں جن کو بھیجا ریاض بھیجا گیا. ان سارے علماء کو بھیجنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے یہاں مختلف فنون کے علماء تیار ہو اور یہ ہمارا کارخانہ جاری رہے. دوست اور بزرگوں علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ جب قوموں کا عروج ہوتا ہے اسی وقت زوال کے جراثیم شروع ہو جاتے ہیں. لیکن عروج کی چمک دمک کی اور اس کی روشنی کے اندر یہ جراثیم نظر نہیں آتے ہیں, اور اچانک جب زوال شروع ہوتا ہے تو ایک دم سے زوال. مغلیہ سلطنت کا ہندوستان سے اسلامی سلطنت, اسپین سے اسلامی سلطنت کیسے پڑی, اس کے واقعات ہمارے ساتھ. اس لیے حضرت یہ فرماتے تھے کہ اداروں کو تسلسل ہونا چاہیے, ہزار السلام و محمد اللہ کی جماعت ہونی چاہیے جو اپنے والوں کو پورا کرے. یہ سب سے بڑا حضرت کا فکر تھا. الحمد للہ براہ دارے آج اسی روش پر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مزید اس میں ترقی نصیب فرمائے اور مختلف علوم و فنون خاص کر کے کتاب اللہ, تفسیر اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ کے ماہرین یہاں سے نکلے اور تخصصات کے شعبے یہاں قائم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی دینی نا تمناؤں کو پوری فرمائے اور ہم سب طرف سے حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد نصیب فرمائے. آمین و آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء. ہم حاضرین کرام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آگے کی طرف پڑھیں, پیچھے بہت سارے احباب باہر کھڑے ہیں اور بارش میں کھڑے ہیں, آگے پڑھنے تاکہ باہر والوں کے لیے جگہ ہو جائے. سلام سامعین, اب ہم تعلق بنائے ادارے کے چلتے سر ہمارے ادارے کے شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب سرکاری رحمت تعلق سے معتبرانہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لا کر منظور کرنا. اجلاس ہے اور تعزیت کا مطلب ہی تسلی دینا ہے. کون کس کو تسلی دے اور کیا کلمات تسلی کے استعمال کرے, سبھی ایک دوسرے کی تعزیت اور تسلی کے محتاج نظر آ رہے ہیں. عزیز بھائی, واقعی میرا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ کیا کہوں گا. اس موقع پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان, جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخر کی اصلاح اسی سے ہوگی جس سے اس امت کے اول چوتھی کی اصلاح ہوگی. اس کے روشنی میں عرض کر سکتا ہوں کہ اس امت کے آخر کی تسلی بھی اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اس امت کے اول کی تسلی ہوئی تھی. اس سے میری مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے پر صحابہ کرام کا جو حال تھا اور اس تسلی کے محتاج تھے, جیسا کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر غم اور سجنے کا موقع امت کے واسطے میں اس سے پہلے آیا نہیں, اس کے بعد آیا. اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریق سے صحابہ کرام کی تسلی کی علی دوستو، اس موقع پر میری آپ کی تسلی اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، صحابہ کرام کا حال دیکھا، عمر فاروق تلوار دیکھ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ حضور اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے، جیسے موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ بہت جلد واپس تشریف لائیں گے، کسی نے اگر کچھ کہا تو میں اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صدیق اکبر آئے، سیرے حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسا دیا، فرمایا آپ پر اللہ دو موقع زمانے فرمائیں گے۔ پھر مدینے تشریف لائے، عمر فاروق کا بیٹھ جاؤ، عمر فاروق بڑے خال ہے، بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ آپ سیرے ممبر پر تشریف لے گئے اور ان میتون وین میتون ہما محمد اللہ رسول والی آیت تلاوت کی، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، من کان یعبد محمد فإن محمد فالمال ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یہ کہنا تھا، آیت کریمہ تلاوت کرنے کی، سب کے جذبات پست ہو گئے، سب بیٹھ گئے، عمر فاروق نہیں بیٹھ گئے، اور سب کی زبان پر یہی آیت تھی۔ عمر فاروق کہتے تھے، صحابہ کرام کہتے تھے، ایسا لگا جیسے یہ آیت پہلی مرتبہ نازل ہوئی۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اس میں کون سی تسلی ہے؟ بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کو حضرت کی وفات پہ یقین دلا رہے ہیں، عمر فاروق کو یقین نہیں آ رہا ہے، آپ یقین دلا رہے ہیں، اس میں تسلی کی کیا بات ہے؟ ایسے تسلی جو آپ نے دوسرے جملوں سے، اپنے جملوں سے ظاہر کروا لی، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ حی و قیوم ہے، اور جو محمد صلی اللہ سے عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ سے دنیا سے اٹھ سکتے ہیں۔ اس موقع پر بہت اچھی بات کہتی ہے، کہتے ہیں کہ اس میں تسلی کا سامان یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کا رشتہ اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، اس میں کہ عبادت تو اللہ کی ہے، معبود موجود ہے، عبادت موجود ہے، میں یوں کہہ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت واضح کرنا چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ معبود ہے، اور عبادت کا تعلق اللہ سے ہے، عبادت کا تعلق جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ رسول جو ہوتا ہے، عاطف جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ رہنے کے واسطے نہیں آتا، وہ تو پیغام پہنچاتا ہے، پیغام پہنچا کر رخصت ہو جاتا ہے، رسول کے قدر ہی نہیں مانا رکھتا ہوگا، یہاں پہ رسول ہے ان کو تو رخصت ہونا ہی ہونا ہے، البتہ اللہ معبود ہے اور عبادت کے واسطے ہم کو پیدا کیا ہے، مقصود ہمارا اللہ سے وابستہ ہے، ما خلق تجھے نہیں بلین سے اللہ کے عمل، اللہ کی عبادت کا مقصود ہمارا وابستہ ہے، وہ زندہ ہے، لہٰذا تمہارا مطلب مقصود تو موجود ہے، کہ تمہیں پریشان ہونے کی، اتنا سراسیما ہونے کی، اتنا زیادہ حواس باختہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کا رشتہ ان کلمات کے ذریعے تعزیر کی کہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اس واسطے لکھا ہے ابو بکر صدیق، بتائے کہ آپ نے حضرت کی وفات کے وقت کی امت کو سہارا دیا، حضرت کی تقسیم کے موقع پر امت کو سہارا دیا، اس واسطے کے اختلاف ہو رہا ہے کہ آپ کو دفع کہاں کیا جائے، لوگ کہتے تھے بیت المقدس میں، بعضوں کی رائے یہ تھی کہ بیت المقدس سے جائیں گے، اور ان کے جلدی امجد حضرت ابراہیم کے جواب نام پر رکھ گئے، زبردست اختلاف تھا۔ اب وہ سیدھے ہی اس وقت امت کو سہارا دیا، اور وہ روایت پیش کی کہ نبی کی وفات جاؤں کہ وہاں دفن کیا جاتا ہے، اور تیسرا خلافت کے موقع پر امت کو سہارا دیا، اور چوتھا ہجرت کے موقع پر امت کو سہارا دیا۔ چار موقع ایسے ہیں کہ ساری امت پریشانی سے ہوا، اگر دوسرا موقع سیدھی رضی اللہ تعالیٰ، یہاں پہ وہ سیدھی رضی اللہ تعالیٰ نے علی درست امت کو سہارا دیا، اور اس ہمارے اس تاثر کے لیے، ہمارے تسلی کے واسطے اس سے بڑھ کر اور تھا سہولت ہو سکتی ہے۔ عزیز دوستو، میں اس جامعہ دام کرتا رحمۃ اللہ علیہ سے، میرا جو رشتہ تھا، جو تعلق تھا، وہ کوئی محتاج بیان نہیں. آپ کو سیکھ کر جو ہم خودوں پر بھی جیسا کہ منافی بیان کرنے والے سب اسی کو کہیں گے, اسی کو بیان کریں گے, اور بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے. لیکن آپ کے منافی جو ہے وہ ختم ہونے والے نہیں, وہ صفات جو ہیں ختم ہونے والے نہیں. اور حضرت کی صفات اگر ہم ایک ایک کر کے بیان کر بھی لیں, لیکن اس صفات کا حامل کہاں سے لائیں, اس صفات کا حامل ہم کہاں سے لائیں گے, ایسا کہاں سے لاؤں جس سے کرسا کہوں, جسے ایسا کہاں سے لاؤں کرسا کہوں جسے. عزیز دوستو, ہم سب ایک دوسرے کی تسلی کے محتاج ہیں. یہاں اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے تو ظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ فوراً فوراً کافر ہو گئے. اگر عائشہ بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو بکر صدیق کے مناسب میں لکھتا ہے کہ دو خلاف نے بیان کیا, عمر فاروق نے بیان دیا کہ کوئی اگر اس طرح کی بات کہے گا میں اس کا سر قلم کر دوں گا, اور حضرت ابو بکر صدیق نے بیان دیا کہ حضور کی وفات ہو چکی. اگر عائشہ فرماتے ہیں کہ دونوں بیان کا فائدہ ہے. اب حضرت عمر کے بیان کا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت جب کہ حضرت کی وفات کی خبر پھیل گئی تو منافقین جو تھے وہ مسترد جو ہے اجتماع کر رہے تھے, اور اہل ایمان کے خلاف کو سازش کرنے والے تھے. عمر فاروق کے بیان سے ان کا شرارہ منتشر ہو گیا. اس لیے عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ حضرت کو اللہ کی ملاقات کے بعد تشریف لے گئے ہیں, لہٰذا واپس آ رہے ہیں. منافقین کے حوصلے پست ہو گئے کہ کہیں ایسے ہی ہوا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوتا تھا, تو ہمارا اجتماع جو ہے وہ مناسب نہیں رہے گا. ان کا اجتماع حضرت عمر فاروق توڑ دیا, اور اہل ایمان سراسیما ہو رہے تھے, حواس واقعہ ہو رہے تھے. ان کا جو ہے شہادہ متفق, ان کا شہادہ منتشر عمر فاروق نے کر دیا, اور ان کا اجتماع شہادہ مسلم حضرت کے مقام پر صدیق کر دیا, اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی فتاحت کی بات ہے کہ ہم کو آج تک یہ سمجھنے کو عمر فاروق کے ہوش شدار نہیں تھی, ان کا بیان مناسب نہیں تھا, لیکن حضرت عائشہ دونوں کے بیان کی فرق کا فائدہ بیان کر رہی ہیں. ان کے بیان کا یہ فائدہ ہوا, ان کے بیان کا یہ فائدہ ہوا. عزیز دوستوں, میں اپنی بات کو زیادہ کوئی نہ دیتے ہوئے اتنا اپنی بات عرض کروں گا. رئیس الجامعہ ہمیں بہت بڑا سبق دے کر گئے ہیں. آپ کی زندگی عزیز دوستوں خواتین سے خوب تھی, کیسے کیسے حالات آپ کے مقابلہ کیے. اللہ اکبر, وہی جانتا ہے جس نے زمانے کو دیکھا ہے. حضرت کے حالات جس نے قریب سے دیکھے ہیں, اس کو پڑھا ہے, وہی جانتا ہے کہ حضرت سے حضرت کیسے کیسے حالات کو دوچار ہوئے ہیں. وہ حضرات اس وقت یہاں موجود ہیں جو اس وقت حضرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت کی پشت بنائے کر رہے تھے, ایسے حالات سے دوچار ہوئے. لیکن ہر جگہ انتہائی پامردی اور ثواب کرنے کا آپ کو سبول دیا. عزیز دوستو, وہ ہمارے واسطے مشورے رام ہیں. اس وقت بھی ہم حضرت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ جیسے جتنے مراحل پیش آئے اور جتنے مسائل خدا نہ کرے مسائل سے سامنا پڑے لیکن آ رہا ہے, تو حضرت کی زندگی ہمارے واسطے مشورے رام ہے. اس مرد میدان میں کیسے حضرت کا مقابلہ کیا. آخر میں یہ کہوں گا, حضرت کی زندگی جو ہے شیر کا مصداق تھی. یقین محکم عمل میں ہم محبت فاتحی عالم, یعنی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاں زندگانی میں یہ مردوں کی شمسی ہے. حضرت سراپا شیخ مستاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر جذبات کے پس ہونے کی بجائے اللہ کا رشتہ مضبوط کرنے کی مجھے آپ کو ضرورت ہے. اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مقرری سامی, اب ہم جامعہ مدرسہ سعادت خاتون کے محترم حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب دعوت خاتون سے معتبر درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لا کر تعزیتی کلمات پیش فرما کر منظور کرنا. میں جو ہے نا اس کا آخر ہوں ہمارے اکادمی اور اساتذہ کے سامنے کچھ بات کر سکوں, لیکن میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے انتقال کی وجہ سے جو خلا وہ ہے تو اس پر بطور تعزیت کے جامعہ حاصل کی طرف سے حضرت مولانا خلیل راوت صاحب مختلف فراہ ادارے اور پوری فراہمی برادری کے نام جو تعزیت کی خط لکھا گیا ہے وہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اور حکمت گرامی حضرت مولانا خلیل راوت صاحب مدرسہ قبرانی و فراہمی برادری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض تقسیمات امید ہے کہ ایجاد گرامی باعث ہوں گے. تعلوم فراہ ادارے کرکشر کے سابق رئیس روم کے روان سالار کالم عالم متبقد مصنف و معلم مترجم و مرتب ادیب و خطیب ملنسار و خوش مثال مرشد و مربی عالم ربانی بابوش و روبی پائی مرد پلندر وقت کے متوطہ کتابوں کے عاشق و شہدائی کتب بینی و کتب بینی جن کا مشورہ اپنے پرائیوں سے یکساں سلوک کو برتاؤ کرنے والے جامعات و مدارس کے سرپرست و ذمہ دار خبر گیری کرنے والے و حالات سے باخبر رہنے والے مرد حق آگا حق دو و حق پرست بے باق و نگر بقول علامہ اقبال آئینے جوان مردہ حق دوری و بے باقی اللہ کے شعروں کو عادی نہیں ہوا ہے. حقیقت میں وہ شعر خدا تھے. عالم عادل کیا یوروپ و امریکہ کیا دنیا کے چپے چپے میں آپ کے اسفار ہوئے اور وہ عدم سے یہ تعلقات رہے. آج اسے عالمی معافا کی شخصیت سے فراہم دارے کی سرزمین سنی ہو گئی. علماء کرام اور طلبہ جامعات کی محفل اداس ہو گئی. مربی و مرشد ربانی سے خانقاہ خالی ہو گئے. کتب خانوں کی خاک چھاننے والے بازو عالم سے کتب خانے محروم ہو گئے. حضرت کی وفات حضرت آیات سے ساری دنیا محکوم اور رنجیدہ ہے. کبھی نہ بھرنے والا خلا پیدا ہو گیا. مفکر اسلام کا اتنا عظیم الشان لقب امت مسلمہ اور علماء دین نے آپ کو یوں ہی نہیں کیا. کچھ بات کی مرنے والے ہیں. میٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے میٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئے آسمان کیسے کیسے موت العالم موت العالم کیا آپ حقیقت نشتاق ہے. اس نے صحیح کہا ہے موت اسی کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. آج علمی و دینی ادارے ایسی نابالغ روزگار ہمارے جہت متنوع پہلو کے حامی شخصیات سے خالی ہے. وہ پردے واحد نہیں بلکہ اپنی ذات کے پورے جمن کے اور کسی تعزیت کے سبھی تعزیت کے حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمت اللہ علیہ واقعات ان کو غریب رحمت فرمائے درجات بلند فرمائے اعلیٰ علیین نافذ اور ولی نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کا نعم البدر عطا فرمائے. آمین. ہم جامعہ مدرسہ سعادت اور اہل جامعہ تعاون فراہم دارے تفصیل کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور تعزیت مسنونہ پیش کر رہے ہیں. اور اخیر میں حضرت والا کے بارے میں جس طریقے سے ایک بات یہ کہی گئی کہ حضرت والا جو ہے چھوٹوں کی ہر وقت اور ہمیشہ جو ہے حوصلہ افزائی کرتے تھے تو یہ چیز سے گویا اب ہم چھوٹے جو ہے وہ معروف ہو گئے کہ چھوٹوں کی جو ہے حوصلہ افزائی کرنے والا جو ہے مستق ہو گیا. حضرت والا تو ہم نے طالب علم کے زمانے میں بھی دیکھا کہ جو طلبہ محنت سے پڑھتے تھے اور جو طلبہ جو ہے ہر وقت جو ہے علمی اور عملی جو ہے انہماک میں رہتے تھے ان کی بہت حوصلہ افزائی فرماتے تھے. میں خود دو سال پہلے جب حضرت والا کی خدمت میں جو ہے سعادت العلوم کا مسودہ لے کر گیا تو حضرت والا نے جو ہے بہت ہی جو ہے حوصلہ افزائی فرمائی اور پھر اس مسودے کو رکھا اور اس کے بعد اس کو تقریباً ایک ہفتہ اپنے پاس رکھ کر اس کا مطالعہ کیا. حالانکہ بیماری چل رہی تھی لیکن حضرت نے جب وہ خط لکھ کر اور اس میں جو آپ کے مفید مشورے اور جو اشارے تھے وہ لکھ کر جو بھیج اس سے اندازہ ہوا کہ حضرت نے بہت ہی گہرائی سے وقت نکال کر جو ہے اس کو دیکھا ہے, اور پھر اس کے بعد حضرت والا نے مستعزائی فرمائی اور اس پر جو ہے دعائی اثر بھی لکھا. اس کے علاوہ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت والا کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ صرف ایک ہی ارادے کی فکر نہیں فرماتے تھے, اور وہ صرف ان کا یہ مزاج اور ان کی یہ طبیعت نہیں تھی کہ صرف جو ہے فلاح ادارے یا جس ادارے سے تعلق ہے وہی جو ہے ترقی کرے یا اسی وہی ترقی کرے, لیکن تمام اداروں کی فکر فرماتے تھے اور تمام اداروں کو اپنا ادارہ سمجھتے تھے. الحمدللہ جب جب بھی جامعہ مظہر سعادت محسوس تشریف لائے اور خود کئی مرتبہ بتاتے خود آئے اور جامعہ میں جو طلبا اور اساتذہ کے سامنے جو ہے نصیحت اور وعظ فرمایا. اس کے علاوہ جو ہے جب جامعہ جب حالات سے گزرا تو اس وقت بھی حضرت والا ہر وقت فکر مند رہے, جب جب بھی گیا حضرت والا نے جو ہے حالات پیچھے اور دعائیں دی. بلکہ سال گزشتہ جب حضرت والا کے پاس جانا ہوا جب عمرے سے تشریف لائے تھے اس کے بعد تو حضرت والا نے مجھے تنہائی میں ایک بات کہی کہ جو ہے میں کسی سے کہتا نہیں ہوں, آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں جو ہے ابھی ایک مہینہ حرمین شریف میں جا کر آیا ہوں, ہر وقت ان کے جامعہ محفوظ کی فکر رہی اور میں ہر وقت دعا کرتا رہا. تو یہ جو ہے حضرت کا تمام جامعہ سے تعلق تھا. بلکہ ابھی رمضان سے پہلے جب سفر تھا اس سے پہلے جب حضرت کی خدمت میں گیا میں تاکہ حضرت سے تصدیق نامہ دیا جائے اور تصدیق جو مضمون لکھ کر گئے تو اس پر حضرت کا دستخط ہو, تو ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے کہا میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں اور جو ہے حضرت کی جو ہے اتنی ہمت و طاقت نہیں کہ دستخط کر سکے, میں کر لوں گا. میں نے کہا کوئی حرج نہیں, لیکن حضرت نے جب پڑھ کر سنا خود تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب نے آ کر بتایا کہ حضرت نے کہا کہ نہیں میں خود دستخط کروں گا اور حضرت نے خود اپنے ہاتھ سے دستخط فرمائی. تو اس طرح جو ہے حضرت کا تعلق تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت والا کی بال بال مغفرت فرمائے, آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ اور ان کی امت کو نعمت بدل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء. محترم سامعین, ہم تمام حاضرین کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ حضرت والا کی محبت میں اس موسم میں دور دراز کا سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. نہیں ہمارے جو اکابرین ہماری یہاں اسٹیج پر تشریف لا کر ہمیں اپنی مفید باتوں سے مستفید فرما رہے ہیں, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ہم نے ان کی شان میں شروع میں گستاخی کر دی تھی اور وقت کی تحریر کر دی تھی. ماشاء اللہ انہوں نے وسعت قلب کا مظاہرہ کروایا ہے اور وہ ماشاء اللہ یعنی ہماری گستاخی کو اپنے دامن آنکھوں میں رکھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اسی طرح مختصر انداز میں اگر یہ باتیں چلتی رہیں تو بہت سارے احباب اور اہل علم سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے اور ان شاء اللہ یہ سلسلہ اور مفید سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو ہدایت خیر عطا فرمائے. مکرمی سامعین, اب ہم مدرسہ صوفی باغ سورت کے شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رافعی دامت برکاتہ سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لا کر تعزیتی کلمات پیش فرما کر مقبول کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز صاحبیوں, ایسی بغاوت شخصیت کے لیے میرے جیسے نامزل کا کچھ کہنا بالکل ہے. میں اپنے دور کے اور طالب علم کے مولانا عبداللہ کہ اس وقت تک ہم جس کو دعوت پر قابو کہہ رہے ہیں آج زبان اس وقت رحمت اللہ علیہ کہنے کو مجبور جس کی زندگی کے آخری دم تک کا یہ حال تھا کہ زندگی میں ہم نے حضرت سے دور طالبین میں اکثر ایک شعر سنا کرتے تھے مطلب عشق کا انداز دیکھا نرالا اسے چھٹی نہ ملی کس سے سبق یاد ہوا میں اپنے بیٹے کے نکاح کی دعوت پر بیان کے لیے حضرت کو دعوت کے لیے پہنچا حضرت نے کہا قریب اب تو چھٹی دے دے تو خود تقریر کرتا ہے تقریر کر لے ایک مثال قائم ہو جائے گی کہ بیٹے کے نکاح میں باپ نے بیان کیا پھر کہنے لگے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب سرکار بھی اور مولانا احمد صاحب بھی یہی اچھے مقرر ہے ان کو لے جا اور میرا مشورہ تو یہی کہ تو تقریر کر لے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات سناؤں کون ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس چولہے پر بٹھا لیا اور بات کا وقت تھا کہا کہ سناؤں میں کہا حضرت زندگی میں آپ مدرسہ میں دور طالب علم میں ہم ایک شعر سنایا کرتے تھے کہا کون سا میں نے کہا یہ سناتے تھے کہ مطلب عشق کا انداز نرالا دیکھا کہا بس سمجھ میں آ گیا جا ان شاء اللہ ہوں گا وہاں بھی اس شعر کا اثر حضرت کی زندگی میں آخری دم تک دیکھا کہ ایسا سبق یاد کیا تھا اور ایسا یاد کرایا تھا ایسی شخصیت کو دنیا میں ڈھونڈنا مشکل. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ انسان ازلی نہیں پر ابدی ضرور ہے. عہد الست سے لے کر یہ جنت کے داخلہ اور اس کے بعد تک کے لیے اب انسان جب دنیا میں ایک مرتبہ آ گیا اب جانے والا نہیں اب رہے گا ہمیشہ. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف اس کا انتقال ہوتا ہے. جب اتنی بڑی زندگی ہے اس پر حضرت حکیم الاسلام قاری محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی جو انسان ابدی ہے اس کا نصب العین بھی ابدی ہونا چاہیے. واقعی ہم نے ایسا شخص جس کی زندگی کا نظم العین ابدی ہو. حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات میں اگر تلاش کیا تو واقعی اگر کوئی نظر آیا تو مفکر ملت فخر گجرات حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جس نے زندگی اپنے لیے نہیں جی ہے بلکہ اپنی زندگی جس نے دوسروں کے لیے جی ہے. جب کوئی گیا جس وقت گیا اس نے اپنائیت کو محسوس کیا اور وہ حضرت نے مشورے دیے وہ کتابوں کے نام بتائے مطالعے کا انداز پوچھا مطالعے کا انداز بتایا. اسی طریقے سے ہم نے اپنے مدرسہ کے دور طالب علم میں حضرت کا جو انداز دیکھا کہ جیسے ہی ایک مؤتمن کا نام آتا ہے طالب علموں کے سامنے طالب علم جانتا ہے کہ ایک مؤتمن کا لفظ اس کے لیے کتنا زبردست ہے. اگر خان میں بھی آ جائے تو پیرو طرح سے زمین نکل جائے. پھر کیا چاہے طالب علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ روح بھی عطا فرمایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طالب جیسا فرمایا گیا کہ مہینوں کی مسافت سے روب تاری ہو جاتا تھا لیکن جب کوئی قریب آ کر بیٹھ جاتا تھا تو اٹھنے کو جی نہ چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ روب عطا فرمایا تھا. آپ کی آواز میں وہ گنگرج وہ شیر کی سی دہاڑ کبھی مسجد کے آگے کے قبلے کے حصے کو دیکھتے وہ دہاڑ یاد آتی ہے جب ایک آواز ہوتی تھی اور پورا مدد کا جب خالی ہو جاتا تھا ایک روب تاری ہو جاتا تھا لیکن کبھی اپنے چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو قریب بلا کر جب بٹھاتے تھے عجیب انداز ہوتا تھا. بڑے سے بڑے شریر کو لکڑی سے مار کر نہیں گالی دے کر نہیں دانت دپٹ کر بھی نہیں بلکہ بڑے عجیب انداز میں اپنا کاری کر لیتے اور شرافت کا دروازہ دکھا دیتے تھے. نہ مرغا بنوایا, نہ کان پکڑے, نہ تھپڑ ماری, بلکہ انداز کو تھا کہنے کا, سامنے والا مجبور ہو جاتا تھا شرافت کے راستے کو دیکھنے کے لیے. یہ حضرت کا ایک عجیب تربیت کا انداز تھا, بڑا تربیت کا عجیب انداز تھا. اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے, ہم سب کی طرف سے حضرت کو بہترین بدنام کی فرمائے, عثمان زگان کو صدر جمیل کی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. مقدمی سامعین, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور اکابرین کی باتوں میں ہم نے سنا کہ حضرت والا دعوت برکاتہم ایک عالمی شخصیت ہے. زیادہ کل جب حضرت والا رحمت اللہ علیہ زبان کو عادی ہونا پڑے گا, اللہ تعالیٰ حضرت کو غریب رحمت فرمائے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا جب کل انتقال ہوا تو عالم عرب کی مقتدر شخصیات کا میسج تعزیتی رسائل, تعزیتی خطوط بہت ساری تعداد میں پہنچے ہیں. تو ہم جامعہ کے استاد محترم, استاد حدیث و تفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب دعوت برکاتہم سے معذبانہ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور ان خطوط کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کروا کر منظور کرنا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ سبحانہ و تعالی و شکر لہ علی نعمہ الظاہرہ حيث انه وفقنا لان نكون مرتبطين بالبيت هذا الشخص العظيم العملاق العلمي والعملي والفكري الذي قيده الله سبحانه وتعالى لارشاد الامه الاسلاميه في هذا الزمان الذي جدد ذكريات القرون الماضيه وإننا قرأنا وطالعنا وشاهدنا في حياته نماذج راعية ونماذج طيبة لا يأتي مثلها إلا في نماذج الزمان. وحقا قال عنه الشاعر في قديم الزمان إنه كان إن شيخنا الكريم كان مثالا مطبقا عليه هذا البيت العربي الذي قال فيه الشاعر هيهات هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل إن الزمان بمثله لبخيل إن انطباعنا في هذا البخيل العصي لا تتموج أمواجها في أقدامنا وأقلامنا, وليس من مسعي ولعل لا يستطيع أي شخص أن يعبر عن كله. ففي الحقيقة إن هذا الشخص الجليل الرباني قد غيظه الله لأن يكون مشتاقا لخراج السفينة, سفينة الأمة التي هي على وشك الغرق في فتن عوجاء عمياء. فنحن نشكر الله عز وجل على أنه كتب لنا الانتماء إلى هذا الشخص الكريم, إلى هذا الشخص العظيم, وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على دربه وأن يحشرنا معه يوم القيامة. الآن أقدم إليكم خلاصة وعصارة التعازي الغارة التي أرسلها ووجهها إلينا بعض من الشيوخ العرب العرب هم الذين قد جهلوا على قدر النعم، ان صدور العرب لها ميزه بارزه برحابه الصدر فانهم يعترفون بالفضل اينما كان واينما يوجد. فهذا الشخص الكريم المولع بالحديث الشريف وعلم الدين استاذ الفقه المبارك في المسجد النبوي الشيخ عامر بهجه، جعله الله بهجه للامه، جعله الله بهجه بهيجا لنا وللامه الاسلاميه، انه يتحدث عن ميزات فرده نادره عن شيخنا الفقير الراحل الى رب الكريم، حيث قال فيما قال يقول الشيخ بهجه رحمه الله ورعاه متحدثا عن هذا الفهم عن الشخص العظيم، يقول هذا الرجل الذي عصيه والله حسيبه كان من الصالحين، رايته عده مرات فرايته عجبا، رجل نقي القلب فيما عسيه، والله حسيبه، رجل يبذل جاهه وماله لخدمه دين الله ولخدمة المدارس الإسلامية ولأجل طلاب العلم، رجل أعرف له هما إذا جلسنا معه، ولا نعرف له هما إلا في خدمة الدين، ويقول مخاطبا طلاب ولا تسمع له كلاما إلا في العلم والعلماء والكتب، مغرم رحمه الله له إنه مغرم بالكتب، حتى قبل أشهر يسيرة عندما كان في المدينة يقول الشيخ باجر زرته فوجدته غراما بالكتب عجيبا، أهديت له بعض كتب الحديث فاستبشر بها وأخذ ليوقفها للمكتبة وللمدارس الإسلامية، وختاما في كلماته سأل الله سبحانه وتعالى وله خنين في البقاء فقال أسأل الله عز وجل أن يكرم نزله ويحسن إليه ويجعل له الفردوس الأعلى من الجنة آمين. وهناك رسالة للعزام من الشخص الكريم الذي يعرفه الذي هو معروف في رحاب العلماء، إنما هو الشيخ أكرم محمد عبد الدكتور الباحث النحرير أكرم محمد أكرم النجمي، إنه قال في كلماته المملوءة الصادقة التي تميم عن حزنها العميق، فقال ليس لهذا الراحل مصير في بلاد قدرات علما وصلاحا وسعة نظر وبعد قول ونصحا للأمة. فهناك كتب بيتا فليت طالعة الشمس غائبة وليت غائبة الشمسين لم تغيب. وفي الأخير إنه كتب عن أوصاف شيخنا الكريم فقال وكان واسع الأفق كثير المطالعة والقراءة متوجها إلى العلماء والطلبة ومحببا إليهم رفيقا رحيما محصورا في غير محصور في نظام مدرسه معينه او مذهب معين ونزيها قلبه من سوء الظن. هذه الكلمه لا بد لنا ان نلفت انظارنا الى هذا الوصف الجميل، تقول نزيها قلبه من سوء الظن وعفى اللسان عن الوقوع في اعراض العلماء وحرمات المسلمين، وكان على طريقه شيخنا الامام ابي الحسن الندوي رحمه الله في رحابه الصدر وسلامه النفس والجمع بين طوائف المسلمين وتوحيد كلمتهم، وابعد الناس عن الغل والحسد والبغض، وكان يلقب بعلمنا اي شبيها بالحسن الندوي لبلاد غدرات، وكان يحبني محبه بالغه. وفي الاخير كتب جملة عجيبة قال كان الخطيب رحمه الله تعالى رجلا كان الفقيد رحمه الله تعالى رجلا من الرجال قد ملك قلوب الناس بأخلاقه الفاضلة. قد ملك قلوب الناس بأخلاقه الفاضلة واستأثر نظراتهم بمحاسن جمة، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكن فسيح جنانه. مضى ابن سعيد حين لم يبقى، مضى ابن سعيد حين لم يبقى مشرق ولا مغرب إلا له فيه مال. وفي الأخير وفي الرسالة الأخيرة هناك ثلاث رسائل ألخصها، هناك كلمات كلمات عزائية عن الشخص الكريم المحدث النهدين المولع بالحديث، المولع بالحديث في الحديث في هذا الزمان، لا يوجد نظيره في معظم بلاد العربية لا العجمية بعده، ألا وهو الشيخ أحمد عاشور حفظه الله ورعاه ونفعنا بنفحات إيمانه وتوجيهاته الغالية حينما وجه إليه حينما أقنع نعى عليه نعى له أي أوصل خبر وفاته إلى الشيخ أحمد عاشور أبونا الفاضل الفلاحي الشاب الحسيس الشاب الناهض، وهو أبونا عبد العالي الفلاحي وهو أخبرنا نفسيا، وقال حينما قال له إن شيخنا الفقيد رحمه الله كان يحبك حب الجمة فتطلعا إلى هذه الكلمة الجميلة وتأثرا بهذه الكلمة الخارجة من صميم القلب لا يجوبه هذا تصنع ولا تكلف الذي نفع عنه شيخنا الفقيد الشيخ الفاضل المحدث الكبير. قال تأثر به الشيخ أحمد عاشور ورد على هذه المقولة في من عمق قلبه فقال وأنا والله حبه حبا جما. شيخ أحمد عاشور يقول والعرب هم الواقعون ما عرفت حياتهم التصنع، إنهم يقولون ما في قلوبهم فقال أنا والله أحبه حبا جما ولا أنسى فضله ومعروفه علي، وأسأل الله تعالى أن يرزقني سره والرضا له ما بقيت وأن يجمعنا به وأحبابنا في جواره وهو عنا راض، وأن يجعل فيكم وفي إخوانكم وقبل ذلك في بقية شيوخنا عوضا عما نفقده من خبرائنا وبقية أسلافنا وأعيننا الجميع على حمل هذه الأمانة الجسيمة الثقيلة العظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا هناك أقدم إليكم كلمة قصيرة من القارئ المقري الشيخ عبد الناصر الحلب الذي شخصيته ليست غريبة عندنا، بل إننا نعرف ويعرفوننا على هذا الشخص الذي حينما وصل إليه خبر وفاته، فإنه أرسل كلماته هاتفيا للرسالة الصوتية، فقال انظروا كيف هو يعبر هذا الخطر الدائم الذي وقع في صفوف الأمة ولا ينسى أي فرد من أبناء الأمة. يقول الشيخ عبد الناصر حفظه الله الذي سمي بملك المقامات، فقال نعزي أنفسنا جميعا، أقل نعزيكم، بل قال نعزي أنفسنا جميعا إخوة الإيمان والإسلام في فقد الشيخ عبد الله الزهراني رحمه الله رحمة واسعة، وأسأل الله أن يغفر له أن يغفر لنا وله وأن يحشر وأن يأثره عن نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول في الختام والله والله لقد حزنا حزنا شديدا. طبعا طبعا يقول عن نفسي طبعا، لأنني أنا قد قابلته من قبل مرتين أو ثلاث مرات تقريبا، وجدت في وجهه السماحة، سماحة معناه رحابة صدري، رحابة صدري. فقال وجدت في نفسي السماحة والنور على وجهي. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة ويلحقنا به على الإيمان. الله أكبر. ويقبل الله منه الصالحات. وكذلك أخوه الكريم الشيخ وائل الحرم وأخو الشيخ عبد الناصر، إنه أيضا وجه مع هذه الرسالة الصوتية، وجه عزاءه فقال في مقال عن مقالة الشيخ الكريم، قال معكم، يقول معكم أخو الشيخ عبد الناصر الحرم، نرسل تعازينا نعزي لأنفسنا جميعا على وفاة العالم العلامة فضيلة المربي الكبير الفاضل أستاذ الأساتذة المرحوم بإذن الله الشيخ عبد الله الكافوري رحمه الله، حيث كنت معه مع الشيخ عبد الناصر في أثناء زيارته. فيقول رأينا كما رأيناه والله في وجهه النور، رأيناه والله في هذه النور إن شاء الله تعالى إنه أن يكون من المغفورين لهم بإذن الله بما قدم للإسلام وللمسلمين من فضل كبير وتأسيس الجماعة الكبيرة. والله يرحمه رحمة واسعة. والله يقول والله إننا حزننا كثيرا، والله نحن ندعو له من هنا في مصر، يقول والله نحن ندعو له من هنا في مصر، ويرحم الله سبحانه وتعالى ويلحقنا به ويلحقنا به على خير. وتعزينا الحارة لجميع أحبابنا في الهند، وأيضا تعزينا الحارة لأنفسنا، وربنا يرحمه رحمة واسعة. وهناك أيضا وصلت إلينا رسالة كلمات العزاء من أسرة من أبناء أسرة الفلاحية، أخوكم في الألياس إلياس حطيب بجامع ساسكون في كندا، وإنه أخي عبد كتب في هذه الكلمات العزائية. أقدم أمامكم سطرين من كلماته. مقالة فقد أهل غجرات بل أهل الهند اليوم أحد كبار أساتذتها وأعمدتها ومراجعها. فقد قضى الحق سبحانه عصر اليوم وفاة أستاذنا العالم الكبير الحافظ والمربي الناصح عبد الله إسماعيل قتيل كافودرة عن 82 عاما في وطنه كافودرة غجرات، وهو أحد أفضل علماء الهند المعاصرين ومن الرعيل الأول من أساتذة جامعة فلاح الدارين بالتركيزا. فأخيرا إنه يدعو الله سبحانه وتعالى قائلا فقال يا أستاذنا غفر الله لنا ولك وجزاك عن طلابنا، طلابي وهم أجيال كثيرة خير ما يجزي معلما عن طلابه، وضوأت مقعد صدق كفاء إخلاصك ونصحك لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأخيرا أنني أقدم شكري الأسرة الجامعة لهؤلاء الأفلال علماء العرب الذين قد منوا علينا بتقديم تعازيهم إلينا، حيث قد قاموا بتسلية قلوبنا في هذا الحزن العميق، فلهم الأجر الجزيل من ربنا الكريم على هذه الصلة القوية الإيمانية التي لا تقطعها أي أيهم لا يقطعها أي بعد من الأزمان أو المكان. وفي الأخير أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للسير على الدرب الذي علمنا شيخنا الكريم، وإنه أخذ بأيدينا إلى هذا الجانب المهم. فالله ولي التوفيق لله، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. اللهم لك ما أخذت ولك ما أعطيت، وكل شيء عندك بأجل مسمى. اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه، وعقبنا منها عقبى حسنى. والله على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء. مقدمی سامعین، اس مناسبت سے کہ ہم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے دوسرے دن اس تعزیتی اجلاس میں شریک ہیں، دارالفرائے دارین ترکیسر کے محتمل حضرت مولانا خلیل احمد صاحب راول دامت برکاتہم کی طرف سے ایک اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت کی بابرکت اور مقتد مقناطیسی شخصیت سے متعلق ایک سیمینار منعقد کیا جائے گا، جو اسی سال ستمبر کی 27ویں تاریخ جمعرات کے روز جامعہ دارالفنائے دارین ترکیسر کے اسی قبر حال میں انشاءاللہ منعقد ہوگا، اور اس میں دنیائے علم و آگہی کی مقتدر ہستیوں کو دعوت دی جائے گی، اور بہت جلد انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے ہوگی. تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک اجلاس کو، مبارک سیمینار کو بائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس کے مقاصد کے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. اور ہم اس اعلان پر مدنِ جامعہ حضرت والا دامت برکاتہم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس موقع پر بہت اہم فیصلہ لیا ہے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. مقدمی سامعی، اب ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جو دارالعلوم اشاعت جامعہ اشاعت المکتب کوا کے مدرس ہیں مولانا عبدالرحمٰن صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے اور فیملی کے سارے افراد کی طرف سے تعزیتی کلمات پیش کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، میرے محسن و مربی صدر اجلاس حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانی رحمت برکاتہ، نیز دارالعلوم حاضر کے محتمی حضرت مولانا خلیل صاحب جامع برکاتہ، اسی طرح دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام اور جامعہ حاضر کے میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستوں، یہاں حق تو یہ تھا کہ ہمارے اہل خانہ میں سے ہمارے عم محترم حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کہیں، لیکن حضرت کی طبیعت عریض ہونے کی وجہ سے حضرت نے مجھے تو کو فرمایا کہ آپ میری طرف سے اور پورے اہل خانہ کی طرف سے کچھ عرض کریں. محترم حضرات، بہت سارے اوصاف حضرت والا کے آپ نے سنے اور انشاءاللہ ابھی اور سنیں گے، لیکن جو چیز ہم نے دیکھی، ہم گڑھوالوں نے ہسپتال میں یسکین ہسپتال میں دیکھی، وہ ایک تو یہ کہ حضرت پر اکثر گنگن کی تاریخ رہتی تھی، لیکن جب آپ کو ہوش آتا تھا سب سے پہلا سوال ہوتا تھا کہ داخل میں تعلیم شروع ہوئی کہ نہیں، ترکیسر میں تعلیم شروع ہوئی کہ نہیں، اسباب تقسیم ہوئے کہ نہیں، ہم نے محترم کو بلا کر بار بار یہ عرض کرتے تھے. اور ایک مرتبہ غنودگی کا عالم تھا، صرف کچھ لمحے کے لیے حضرت کو ہوش آیا اور حضرت نے صرف اتنا ہی فرمایا کہ مولانا عبد القادر صاحب بھٹنی کو فون کرو اور یہ پوچھو کہ زندہ لون کا کیا ہوا, اتنا کہے اور آپ نے آنکھیں بند کر لی. یعنی حضرت کو آخری عمر تک اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ وہ محبت عطا فرمائی تھی اور مدارس کے ساتھ وہ محبت عطا فرمائی تھی. اور دوسری بات جو ہم نے وہاں دیکھی کہ حضرت کو جس کمرے میں رکھا گیا تھا سامنے ایک جین فیملی تھی, وہ دو دن سے مسلسل دیکھ رہے تھے کہ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے. ایک مرتبہ ان سے نہیں رہا گیا تو رات کو پونے بارہ بجے تقریباً دھیرے سے کمرے میں انہوں نے جھانکا تو دیکھا کہ حضرت آرام میں ہیں. ہم نے محترم حضرت مولانا اسماعیل صاحب سے اجازت چاہی کہ ہم اندر آئے, تو حضرت نے اجازت دی. کہا کہ میں دو دن سے اپنے پورے گھر والوں کو بلا کر یہ کوشش کر رہا ہوں کہ سامنے جو آدمی سویا ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے, ہمیں ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت بڑا آدمی ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم صرف ان کے قدم کو چھو لیں. اور حضرت نے جب اجازت دی تو واقعتاً وہ اپنے پورے گھر والوں کو لے کر آئے اور باری باری سب نے حضرت کے قدم کو چھوا اور چھو کر اپنے سینے کے اوپر اور اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھا. یہ کبھی معاملہ نہیں. اور تکیسر کے ساتھ خصوصی اللہ تعالیٰ نے جو محبت حضرت والا کے قدموں میں رکھی تھی اور جو تعلق رکھا تھا, جس دن حضرت کو یہاں لایا گیا اس دن عصر کے بعد میں حضرت کے سر پر ہاتھ پھیر رہا. میں نے حضرت کو گجراتی میں کہا کہ باقی تمہارے ساتھ دوانی منہ ضرورت ہوتی, ایک طرح تمہاری طبیعت خراب تھی. تو حضرت نے مجھے یہ کہا کہ فلاں دانے میری دھڑکنوں میں بسا ہوا ہے, فلاں دانے میری دھڑکنوں میں بسا ہوا ہے, اس لیے کہ میں نے اس کو اپنا خون پلا کر اس کو سینچا ہے. اللہ تعالیٰ نے فلاں دانے کے ساتھ وہ محبت حضرت کو ادا کروائی. اور میں صرف دو باتیں کہنے کے لیے یہاں آیا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ تمام حضرات کا بہت ہی زیادہ اپنے اہل خانہ کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اتنی طویل مسافت کے بعد اور اس قدر آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور آپ کی محبتوں سے آپ نے ہم سب کو نوازا ہے. ہم سب پورے اہل خانہ آپ کا اور تمام کا شکر ادا کرتے ہیں, خاص کر تعاون بلاہ دارین درکیسر کے اساتذہ اور حضرت مولانا غلام صاحب مستانی دامن برکاتہم کا شکر گزار ہیں کہ حضرت کل رات بھی گھر نہیں گئے, حضرت کل رات بھی وہیں ہمارے ساتھ ہی قیام فرمایا. حضرت نے یہ حضرت کے تعلقات اور یہ حضرت کے گہرے تعلقات کی دلیل ہے, ہم سب اس پر حضرت کا شکر گزار ہیں. اور دوسری بات کہ جب حضرت کی طبیعت خراب تھی اس وقت بہت سے احباب ملاقات کی گھر سے وہاں تشریف لاتے تھے, ہمیں حضرت کو ہم چونکہ چاہتے تھے کہ حضرت کو آرام ملے, حضرت کے آرام کے واسطے ہم نے اگر کسی کا دل توڑا ہو, اگر ہم نے ہماری وجہ سے اگر کسی کی دل سکھی ہوئی ہو تو ہم اہل خانہ تہے دل سے آپ سب کو معافی چاہتے ہیں کہ آپ سب ہم کو معاف فرمائیں. اور اخیراً ایک بات کہنا چاہوں گا آپ پورے گھر والوں کی طرف سے کہ حضرت کی حیاتی میں آپ لوگوں نے ہم کو بہت محبتیں دی, آپ کی محبت ہمارے لیے بہت زیادہ تھی. ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ حضرت کی طرح آنے کے بعد اب ہم لوگوں کو بنانا چھوڑ, اب ہم اہل خانہ کے ساتھ پہلی محبت سے باقی رکھیں جو حضرت کے حیاتی میں آپ لوگوں نے ہم سے محبت دی. بس اسی پر میں آپ کے بات کو ختم کرتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین. جزاكم الله تعالى حضرت کے اہل خانہ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ تو رشتہ نازک رشتہ نہیں ہے، یہ بہت مضبوط رشتہ ہے، ان شاء اللہ یہ قیامت تک قائم رہے گا اور یہ محبت ان شاء اللہ قیامت تک چلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ اس رشتے کو اور مضبوط بنائے. جزاک اللہ تعالیٰ آخر الجزاء. مقرب شامی، اب ہم تعلق بنا ڈالیں سر کے سر کے استاد حدیث و تفسیر، استاد محترم، استاد اساتذہ حضرت مولانا ابو بکر صاحب موسانی دعوت درخواستوں سے معذبانہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور ہم تمام کو تعلیت کلمات پیش کر ڈاکٹر ممنون کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی سیدنا کریم، اما بعد، جناب صدر محترم، معتبر علماء کرام، طلبہ عزیز، میرے بزرگ بھائیو، حضرت استاد رئیس جامعہ اور دیر سے ہم کے مناقب سن رہے ہیں، جو خوبیاں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، بہت دیر سے ہم سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے، اور حضرت کی شخصیت کوئی محتاج تعارف اور محتاج تعریف ہے بھی نہیں، ہم سب برسوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. میری قابل بھی نہیں کہ ان خوبیوں اور کمالات کی تعریف کروں، مجھے تو دو تین باتیں جو خود میرے ساتھ پیش آئے ہیں، جو ان کی عظمت اور اعلیٰ اونچے اخلاق کا ثبوت پیش کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، وہ بتلانے ہیں. حضرت کا جو خاص طریقہ تھا بڑی شفقت کے ساتھ تربیت کا، دور طالب علمی سے ہم اس کو محسوس کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں درجہ عربی دوم میں تھا، عربی دوم کا سال پورا ہوا تھا، مدرسے میں سالانہ چھٹیاں چل رہی تھی. حضرت کا اسی سال ریونین کا پہلا سفر ہوا تھا. ہمیں پتا چلا کہ حضرت ایک طویل سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں. چھٹیوں میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا، اثر سے پہلے پہلے، تھوڑی دیر اثر میں باقی تھی، چھٹیوں میں حضرت دفتر میں تشریف رکھتے تھے. میں جب پہنچا تو بس وہ فارغ ہو کر دفتر بند کر کے جانے والے تھے، دروازے تک آگے دروازہ بھیڑ لیا، تالا لگانا باقی تھا. بس اس وقت میں پہنچا، ملاقات کی انہوں نے، پھر دروازہ کھول کر اندر تشریف لے کے بیٹھے اپنی مسلط پر، مجھے بٹھایا سامنے، دس پندرہ منٹ تقریباً بٹھایا، خیر خیریت پوچھی انہوں نے، نصیحتیں کی، تم سال سے محنت کرو، یہ ہو سب. اور پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے اس دن جگہ تقاضا ہے، اس لیے ہم چلتے ہیں. بہت یہ ہوا کہ میں تو ایک چھوٹا سا تعلیم تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے تالا لگاتے ہوئے کہ چلو چلتے چلتے بات کر لیں گے، جب بعد میں اثر کے بعد ملاقات ہو جائے گی، مل لینا، یہ بھی کہہ سکتے تھے. مگر مستقبل دروازہ انہوں نے پھر کھولا، اندر تشریف لے کے مجھے بٹھایا اور دس بارہ منٹ تک وہ میرے ساتھ بیٹھے، گفتگو کی انہوں نے، مجھے نصیحتیں کی، اور پھر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے اس چیز کا تقاضا ہے، اس لیے ہم لوگ چل رہے ہیں. درجہ ابھی چاروں کے سال، جس سال میں ابھی چاروں میں تھا، مجھے یاد ہے حضرت نے ہمیں کرینہ جنہ کا ترجمہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس پورے باپ کا ترجمہ کر کے لاؤ. کچھ دنوں کے بعد جب ترجمہ کر کے کافی ہم نے سپورٹ کی، کافی جانچی، انہوں نے پوری لفظ لفظ دیکھا، جیسا کہ حضرت کی عادت کی، خدا نوازی کی، دوسری جماعتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا انہوں نے. پھر مجھے دفتر میں بلایا اور دفتر میں بلا کر انہوں نے ترجمے کی یہ کی، میرا ہاتھ انہوں نے لیا اور میرے ہاتھ پر بھوسا لیا انہوں نے، سادت کی بات تھی میرے لیے اور مجھ سے کہنے لگے کہ وہی کھو کر بسی رہا. میری سادت کی بات میں بے پکا تھا, میں نے اشکار کر دیا اس میں کہ حضرت آپ وہی کو پر پتیلا فرماتے ہیں, بھوک جو ہے وہ تو ایک کیفیت ہے, اس کی صفت تو صحیح جانی چاہیے, کثیر نہیں آنی چاہیے, کثرت کمیت کے لیے ہوتا ہے. بے پکا بنتا میں نے اشکار کر دیا. حضرت ہنسے نے اس سے کہا کہ جلانے لے آؤ. میں جلانے لے گیا. ایک آیت شریفہ ہے سورہ فجر میں, وہ تحبون المال حبا جما. جمن کی تفسیر مفسر نے جمن اے کثیر کثیر کہہ کر کی ہے. مسکرائے وہ, میں تو لاجواب ہو گیا. حالانکہ سبھاؤں کا اظہار وہ کر سکتے تھے مگر جیسا ان کی عادت تھی, کبھی کبھی وہ گجراتی جملہ درمیان میں بول دیا کرتے تھے, اس سے فرمانے لگے تھے انہوں نے مطلب وہ دے کے چاہے یعنی کثیرہ بھی چل سکتا ہے, مطلب وہ کی صفت بن سکتا ہے. یہ ان کی دروازی تھی کہ وہ اس افسر کے ساتھ جیسا معاملہ وہ فرما دیتے ہیں. اس کے بعد جب میرا تقرر انہوں نے فرمایا کہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا, جس کا بدلہ میں کبھی نہیں ادا کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں اپنی شان شان اس کا بدلہ ادا کرنا ہے. جو کچھ ہے ان کی اس احسان کی برکت ہے. نہ کم نہ کچھ ہم ہنس کے سیکھے ہیں, نہ کچھ ہم رو کے سیکھے ہیں, جو کچھ تھوڑا سا سیکھے ہیں وہ انہیں کے ہو کے سیکھے ہیں. یہ ان کے احسانات کی برکت ہے. بہت بڑا احسان کہ انہوں نے مادر ایریا میں خدمت کا موقع دیا. اس میں کوئی صلاحیت قابلیت نہ اس وقت تین آٹھ ہے دوست, ان کا حوصلے درد تھا کہ انہوں نے یہاں خدمت کا موقع دیا. اور اس کے بعد بھی جب تک وہ یہاں تھے, سفر کے اعلان سے پہلے جب تک وہ یہاں تھے, وہ ہمیشہ حوصلہ افزائی تربیت دلاتے رہے. مختلف اقدار سوال میں جب مدرسے کا سال مدرسے کا تعلیمی سال کا آغاز ہوتا تھا اور افتتاحی اجلاس ہوتا تھا, ایک مرتبہ وہ نصیب لائے کہ انہوں نے بیان کیا تھا. جلسے کے بعد مجھ سے کہنے لگے, باتیں وہی کہی تھی تربیتی مختلف کتابوں کی. جلسے کے بعد مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو بہت سی باتیں تو میں نے تمہارے لیے کہی ہے, جیسے تمہیں سامنے رکھ کر ہی کہی ہے. ان کی رعایت تھی, ان کی محبت تھی عجیب طریقے سے. مجھے یاد ہے صبح کی چوتھی پانچویں گرمی میں سبق پڑھا, سبق تھا میرے یہاں. میں تھوڑی تاخیر سے پہنچا, پانچ سات منٹ کی تاخیر ہو گئی. میں نے دیکھا کہ حضرت ان کی عادت تھی چکر لگاتے تھے اور کوئی استاد نہ ہو تو اس کی درجہ میں بیٹھ کر پڑھانا شروع کرتے تھے. پھر درجہ میں بیٹھے ہوئے میں آیا تو کھڑے ہو کر تشریف لائے. میں نے پوچھا مجھ سے, میں نے کہا کہ حضرت میں ذرا سبزی لینے کے لیے چلا گیا تھا اس لیے تعلیم ہو گئی, کسی طالب علم کو بھیج دیتے اور پھر وہی جو ان کا انداز تھا گجراتی میں بھیجنے کے لیے چارہ کا بجارے دیتے طالب علم کو بھیج دیتے. اور ایک واقعہ مجھے یاد ہے بڑا عجیب, میرے چچا داد بھائی کا انتقال ہوا, جمع سال تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا. شام کا وقت تھا, شام کی دوسری گھنٹی میں سبق پڑھا رہا تھا. انتقال کی خبر ملی مگر سبق ہو رہا تھا, میں نے سوچا کہ جلدی کے بعد جاؤں. حضرت دفتر میں تھے ان تک اطلاع پہنچی میرے چچا داد بھائی کا انتقال ہوا تو دفتر سے نکل کر تشریف لا میری درگاہ کے پاس آیا. مجھے بلایا انہوں نے, خبر دی کہ تمہیں پتا چلا ہمارے چچا داد بھائی کا انتقال ہوا. میں نے کہا کہ ہاں حضرت مگر سبق کے بعد چلا گیا. کہا کہ نہیں, تم چچا داد تمہارا سبق میں پڑھا دوں. مجھے بھیج دیا باقی اپنی عزبت کی اللہ اخلاق کی بات. اس کے بعد تو ایسی چیزوں کے لیے نگاہیں ترس گئی. اس کون تھا جن سے ایسے اعلیٰ اخلاق کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ صرف میرے ساتھ ہے. سینکڑوں ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ایسے اعلیٰ اخلاق کا برتاؤ, اور کتنے لوگ ہوں گے جو ان کی عظمتوں کے مطلب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبیاں انہیں عطا فرمائی, صرف میں نہیں فلاح دارین نے پوری علمی برادری اتنا بڑا خلا محسوس کر رہی ہے جو ناقابل تلافی ہے. چاندنی افسردہ گل بے رنگ بو نغمے اداس, چاندنی افسردہ گل بے رنگ بو نغمے اداس, ایک تیرے جانے سے کیا بتاؤں کیا کیا ہو گیا. ایک ایسا خلا ہمارے حلقے میں پیدا ہو گیا, ایک تاریخی نظر آتی سناٹا ساری ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو تو اپنی شان بدل عطا فرمائے. ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص کیا گیا عالم رخصت ہو گیا ہے, ایک زمانہ آپ کے ساتھ رخصت ہو گیا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے. ٹوٹ کر سورج کی راہ کرنیں پریشان ہو گئی, دفن ایک لمحے میں جانے کتنی صدیاں ہو گئی, ایسا لگ رہا ہے کہ صدیاں رخصت ہو گئی, صدیاں رخصت ہو گئی. اتنا بڑا فلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کو اپنی سائے شان بدل عطا فرمائے, ہم سب کی تسلی فرمائے, حضرت کے اہل خانہ کی بھی, ان کے صاحبزادہ کی بھی اللہ تعالیٰ تسلی فرمائے. میں حضرت کے صاحبزادہ کا اور خاص طور پر مولانا اسماعیل صاحب کا بھی ممنون ہوں, ہم جو بھی ملاقات کے لیے ان کی بھی عنایت رہی, اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدل عطا فرمائے. ان باللہ اعزائے ان کل مصیبت, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تسلی فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے حضرت والا کو جنت الفردوس کو جگہ نصیب کرنا ہے. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. مکرمی سامعین, حضرت والا کی وفات حضرت آیات پر بہت سے لوگوں نے اپنے تاثرات اشعار کے بہرائے میں پیش کیے ہیں. ان میں سے ایک کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں جو ایک فلاحی فاضل مولانا احمد علی مہاراشٹری نے پیش کیے ہیں. انہوں نے یہ چند تعزیہ کے اشعار لکھ کر بھیجے ہیں, تو میں جامعہ کے طالب علم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حاضرین کے سامنے یہ تعزیہ کے اشعار پیش کریں. تعزیہ کے اشعار پیش کرنے جا رہے ہیں درجے عربی سونگ کے طالب علم بلال بوہانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں میں آتی Yeah. ہو کر ہر گڑی ہر آن ہو رحمت خدا کی آپ پر ہر گڑی ہر آن ہو رحمت خدا کی آپ پر یہ جو استاد محترم حضرت مولانا محمد اقبال صاحب مدنی رحمت برکاتہ سے معتبرانہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لا کر تعزیت کی کلمات پیش فرما کر ممنون فرمائیں. اثنوا عليها شرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبلت. وقال عمر رضي الله تعالى عنه ماذا وجبت يا رسول الله؟ قال وجبت الجنة. وسأل حينما مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقلت وجبت ماذا وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي احترام علماء الكرام أساتذة الإمام طلبة العزيز معزز الحاضرين، ہم سب جانتے ہیں یہ جو اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے حضرت والا حدیث الجامعہ العلامہ الخاص مفکر ملت راسخ العلم رسیم حدیث الجامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور تعزیت کی اجلاس منعقد کر رہے ہیں. تعزیت کا معنی تسلی دینا، عرضہ کہتے ہیں غم کو، حسرت کو، افسوس کو، عزیہ یا عزر اپنے مبتلا ہونا. عزیہ واسی تعزیت یہ باتیں تفصیل سے اور بعد تفریح کا خاصہ سلے ماخذ ہے، جو مجرد میں مانا ہوتا ہے اس کو الٹ دیتا ہے. رضیہ یا حضرہ افسوس کرنا، حسرت کرنا، غم کرنا، اور حضرہ یا رضی تعزیہ کرنا، اس غم کو دور کرنا. الحمدللہ مجھ سے پہلے بہت سے علماء کرام نے حضرت والا ہے رحمت اللہ علیہ کی کئی خوبیاں بیان کی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ جیسے علم کے سمندر تھے، وہ خوبیوں کے بھی سمندر تھے. گلدستہ محبت والوں نے کچھ ان خوبیوں کا احاطہ کیا ہے اور آنے کا بھی جو ہے لکھنے والے لکھیں گے اور بیان کرنے والے بیان کریں گے. کل رات سے حضرت والا کی خوبیاں بیان ہو رہی ہے. حضرت مولانا مفتی خان کو اقامت بارگاہ قوم نے کل جو تعزیہ کی تعلیمات ارشاد فرمائے، حضرت کا جنازہ رکھا ہوا ہے. حدیث میں یہ کہا گیا کہ ایک جنازہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے صاحب جنازہ کی تعریف کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واجب ہو گئی، اور دوسرا گزرا اس کے بعد انہوں نے اس برائی سے صاحب جنازہ کو یاد کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ پہلے کے لیے جنت واجب ہو گئی اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہو گئی. کل سے حضرت والا کی خوبیاں بیان ہو رہے، ہزاروں کا مجمع تھا ان کے سامنے. حضرت مفتی صاحب کامت بارگاہ نے آپ کی خوبیاں بیان کی، لاکھوں انسان جو ہے اس وقت حضرت والا کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. ہم اللہ کی ذات سے امید ہے ان شاء اللہ باذن اللہ حضرت والا کے لیے جنت واجب ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں حضرت والا کی بہت سی خوبیاں ہیں. نبی بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک خوبی ان کی چھوٹوں کو جو ہے آگے بڑھانا، چھوٹوں کو آگے بڑھانا ان کی حوصلہ افزائی. الحمد للہ اس مدرسے میں ہم داخل ہوئے اس محنت کی تھوڑی بہت حلوی لکھنے لگے بولنے لگے حضرت والا کی شفقتیں اور عنایتیں مجھ کو ملی حضرت مولانا نے دیکھا کہ یہ کچھ آگے بڑھ سکتا ہے اس میدان میں حضرت والا نے بہت ہمت افزائی کی بہت کتابیں عربی میں رسائل پڑھنے کے لیے دینے کے لیے بہت مطالعے کے لیے کتابیں دیتے تھے چھٹیوں میں جاتے تھے تو حضرت حضرت کی کتابیں دیتے تھے کہ ان کا ترجمہ کر کے لانا ہے حل کر کے لانا ہے اور یہ جو مضمون ہے اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ہے اس طرح حضرت نے جو ہے ہماری اتنا افزائی کی آگے بڑھایا جو کچھ ہے ہم الحمد للہ ہمارے جو اساتذہ کرام تھے ان کی توجہات ان کی محنتیں اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی عنایتوں کی بدولت ہمارے اندر کچھ ٹوٹی ٹوٹی عربی لکھنے کی بولنے کی صلاحیت پیدا ہوئی اور اس قابل بنے کہ ہم جو ہے مجمع کے اندر بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا بہت عجیب و غریب خواب میں پریشان تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا خواب ہے اچھا بھی لگ رہا ہے اور ایک چیز اندر جو ہے بہت عجیب سی لگ رہی ہے میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایسا اجلاس ہو رہا ہے سب بیٹھے ہوئے اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے علماء میرے سامنے بیٹھا ہوا میرے اوپر کپڑا نہیں تھا میں نے لگا تھا اسٹیج پر بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے کپڑا نہیں ہے میں بھی لگا محسوس کر رہا اللہ کی قسم جو خواب دیکھا میں نے اس میں حضرت والا بھی تشریف فرما حضرت والا رحمت اللہ کے پہلے وہ بھی اسٹیج پر تھے انہوں نے جو ہے مجھ کو بلایا کہ آ جا ایک بار آتا ہے یہاں بیٹھ جا الحمد للہ میں بیٹھ گیا اسٹیج پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قابل ہو سکتی ہے لیکن اب جو ہے حضرت کی عنایتیں ہم کو یاد آئی ہم جب آئے تھے یہاں بہار کا رہنے والا ہمارے والد کسان کھیڑو کسان تھے بہار کا رہنے والا بولنے کا بھی ٹھکانا نہیں تھا لکھنے کا بھی ٹھکانا نہیں تھا اردو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا میں فیل ہو گیا تھا امتحان میں پڑھ نہیں سکا اردو کی تیسری جو ہے وہ میرے سامنے رکھی لیکن میں نہیں پڑھ سکا اس کو داخلہ نہیں دے رہا اللہ جزائے خیر کے حضرت مولانا یوسف کا بے اولاد احمد بیٹا ہوں تو وہ اس کو داخل کرانے کے لیے آئے تھے انہوں نے بہت حضرت سے منظور سماجت کی کہ بھائی یہ لڑکا جو ہے ہوشیار ہے وہ گھبرا گیا ہے وہ معروف ہو گیا ہے یہ ہوشیار ہے ہمارے مدرسے میں پڑھا ہے ہمارے سامنے اس کے نتائج ہیں ان کو داخل کر دو یہ محنت کرے گا ان شاء اللہ آگے بڑھے اس لیے میرا داخلہ ہوا تو میں کچھ بھی نہیں کرا سفر تھا حضرت مولانا نے ہمارے پر نظر کرم کیا عنایتوں سے نوازا اور ہم کو کچھ قابل کیا ہمارے جسم کے اوپر لباس نہیں تھا میں نے یہ تعبیر سوچی تھا کہ جسم کے اوپر لباس نہیں تھا یعنی ہم علم سے کوہرے تھے ہمارے اندر کچھ نہیں تھا ہم جو ہے ہم کو اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ ہم چل رہے تھے ہمارے مدرسے کے خادم تھے خادم ان کا نام میں نے لیا طالب علم ان کا زمانہ تھا یا استاد بن گئے تھے اس کو یاد نہیں ہے نئی زبان سے نکل گئے ہم کہ مدرسے کے پرانے نوکر کا درد سو گئے ابھی تو ایسا بولتا ہے نوکر ہے وہ, خادم کہو خادم, مدرسے کے خادم ہے. جیسے ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں مدرسے کی, ویسے یہ بھی جو ہے خدمت کر رہے ہیں. ہر ایک کر رہے ہیں اکرام کرتے تھے, اکرام کرنا انہوں نے سکھایا. تو ہم تو ننگے تھے, علم سے کورے تھے, حضرت ہمارے اوپر شفقت کی. ہم کو علم کا لباس پہنا ہے اور اس قابل بنایا کہ ہم کچھ بول سکیں, کچھ لکھ سکیں, اہل علم کے ساتھ ہم بیٹھ سکیں. یہ میں نے اس خواب کی تعبیر سمجھی ہے. واللہ عالم اللہ ایسا ہی بنائے اس خواب کی تعبیر کو, تاکہ حضرت کی عنایتیں ہم کو یاد رہے. حضرت اس وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئے, سب کو ہم ہے جیسا کہ سمجھا گیا. اسی لیے یہ جلسہ رکھا گیا ہے تاکہ ہمارا غم ہلکا ہو. قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو ہے ہر مسئلے کا علاج اور ہر مصیبت کا آپ علیہ السلام نے ہر مصیبت کی دوا پیش کی ہے. ہم سوچ رہے ہیں ہم چھوٹے حضرت اتنے بڑے اتنی خوبیاں والے. ممن کان حل پیسن حل گواہی, ممن کان حل پیسن حل گواہی, بلا دن کان دنیا نہ ہو بھی تحت دما. شاعر کہتا ہے ایس کوئی بڑا حضرت رام ہوگا قبیلے کا, وہ مر گیا ہے. تو ایک شاعر اس قبیلے کا کہتا ہے قیس کے مرنے کو ایک آدمی کا مرنا نہ سمجھو, قیس کے مرنے کو ایک آدمی کا مرنا نہ سمجھو. وہ تو جو ہے قوم کی ایک عمارت تھی جو ڈھہ گئی, ملت کی عمارت میرے دوستوں ڈھہ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل بدل عطا فرمایا. اور ایک بس میں حدیث کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ہمارے لیے بہت بڑی تسلی ہے اس میں. ہم سب کو جو ہے جدائی کا غم ہے, لیکن آپ علیہ السلام سے ایک بدو نے عرض کیا تھا, اللہ کے رسول آپ کے درجات کو یہ کتنے بلند, آپ آخری نبی آپ کے درجات کتنے بلند ہوں. یہاں تو جو ہے سہولت سے ہم آپ کی زیارت کر سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں. آخرت میں جو ہے آخرت میں کیسی یہ نصیب ہوگا. ہم بھی جو ہے پریشان ہے, اتنے بڑے آدمی ان کے ساتھ کیسے ملے گا جنت میں رہنے کا. جنت تو انشاءاللہ ان کے لیے واجب ہو گئی, ہم یہ اس میں دل رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامة, المرء مع من احب یوم القیامة. دنیا میں جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں جنت میں اس کے ساتھ ہوگا, یعنی اس کی زیارت اس کی ملاقات اس کو نصیب ہوگی. یہی ہمارے لیے جو ہے باعث سے تسلی ہے. ان شاء اللہ ملاقات ہوگی, ہم اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے, جنت کا باغ بنا دے, جنت الفردوس کی طرف سے کھڑکیاں کھول کھڑکی کھل رہی ہے ان شاء اللہ. جیسا کہ مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ ہم ٹھنڈی ہوا محسوس کرنے لگے, یہ ٹھنڈی ہوا کہاں آ رہی تھی اتنی گرمی, جنت الفردوس کی طرف سے کھڑکی کھول رہی. اللہ ہم کو بھر کے رحمت کرے اور ہم سب کو جو ہے حضرت کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے تازگی کی جلسے اور اس میں خوبیاں مارنے والوں کی اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ان خوبیوں کو ہم اپنائیں. ہم سمجھتے ہیں حضرت کی خوبیوں کو ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو یہ حضرت کے لیے تو رب کے درگاہ کا باعث ہو گئے کہ وہ سنت حسنہ جاری کر دیں, لیکن ہم کو بھی فائدہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں مل پائے وسلم. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. مکرمی سامعین, اب ہم جامعہ قاسمیہ کھروڑ کے معطل استاد حضرت مولانا مفتی عالم صاحب کٹیلی جامع سرکاروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لا کر تعزیت کلمات پیش کرنا ہے. ہم حضرت والا سے معتبر درخواست کریں گے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، لہٰذا بہت مختصر وقت میں 2-3 منٹ میں اپنی بات اگر آپ سمیٹ لیں تو آپ کا بہت کرم ہو. جزاک اللہ. الحمد لله والسلام على عباده الذين استطاعوا من الله بغير توحيد لكم في جنازه نماز پڑھ کر امام الانبیاء والقرآن صلى الله عليه وسلم نے استفسار فرمایا کیا دعا کی، تو دعا بتائے خود اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں کہتے ہیں اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. تو ہمیں بھی حضرت کے اوپر یہی کہنا چاہیے اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللہ ہمیں حضرت والے کے اجر سے محروم نہ فرمائے اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں میں مبتلا نہ کرے. حضرت کا جو اجر ہے، جو سوال ہے، وہ تو ہمارے سامنے ہم سب دیکھ رہے ہیں، چاہے اللہ ہزارے کا میان نور ہو، چاہے جامعہ قادمیہ جس کی اول آپ نش آپ ہی دستے عدت سے اور آپ ہی کی جو ہے نظر نظر ہے، اور اول وقت سے اب تک بلکہ آخری حیات آخری لمحات تک جو ہے آپ نے جو جامعہ کی اور اس کی جن سے جتنے مفاقی یا سیر پیدا کی ہمارے سامنے ہیں تو بات جن جہاں لگوں گی جہاں دل سائی اور مدلا کا نشر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بھائی دے رہے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ گفتہ خیر تھے، نظام شک تھے اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے مفتاح مفاتی ہی خیر ہے. جتنی آج ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر رونق افروز ہستیاں وہ سب مفاتی ہی خیر ہے. ہر ایک کا نام لینا وقت کی کمی ہے، اور جو جتنے ادارے چل رہے ہیں، جتنی مشورہ بنی ہے، ادارے دور کر رہے ہیں، چاہے یہاں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے افریقہ میں ہو، اس سب مدارس میں آپ نے مفاد کی خیر پہنچا دی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اجر سے ہم سب کو اور پوری امت کو محروم نہ فرمائے. آپ نے دوسری بات جو کہی اللهم لا تفتنا بعده، اے اللہ ان کے بعد ہمیں فتنوں میں مبتلا نہ فرما، کیونکہ اسی حدیث سے اور بھی احادیث حضرت حذیفہ کی جو کتاب الفتن میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سوال پر 2100 فتنے کی حدیث سے یاد ہے، اس میں حضرت حذیفہ کی تفصیل ہے. خلاصہ کلام یہ ہے جب حضرت حذیفہ نے کہا فتنہ تو رجل کی نفسی، فتنہ تو رجل کی مالی، فتنہ تو رجل کی ولدی، تو حضرت نے کہا میں یہ نہیں فتنے پوچھتا، میں تو وہ فتنے پوچھتا ہوں پھر کبھی تمہوں کی تو موت کی تاہی، وہ فتنوں کی بات بتاؤ جو سمندروں کی موتوں کی طرف فتنے اٹھے اور لوگوں کو لے ڈوبے، ان فتنوں کی بات کرو. تو حضرت حذیفہ نے کہا یا امیر ماں کا ولا یا رسول اللہ، یا امیر کیا دینا دینا آپ کو اتنے بڑے فتنوں اور آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان میں تو باب مغلق ہے، دربند دروازہ ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ کیا اللہ بل جھوٹ سن گا دروازہ توڑ دیا جائے گا؟ سما حضرت نے دادی کا ماہر یو بدل کا ماں رہا بتا، تو مطلب یہ ہے کہ اب تو کبھی بھی دروازہ بند نہیں ہوگا. اس سے مراد حاصل کرانے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات تھی. اسے معلوم ہوا کہ مرنے والے جو خوبیوں والا مفتا ہوں خبر مفتا ہو مفادی ہی خرید دیتا اس دنیا سے جب جائے گا تو لال ہمارا بہت دکھی ہے کہ آپ کے نیچے دبے ہوئے فتنے کہیں اونچے نہ لگے. اس فتنوں سے حفاظت کی دعا ہمیں کرنی چاہیے اللهم لا تحرمنا بعده، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. ان فتنوں کو جو حضرت کے زیر اثر دبے ہوئے تھے اور حضرت کے دبائے ہوئے تھے، اس میں میری ناقص نظر سے ساری ایک ہی باتیں وہ بات کہہ کر بگڑ جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے اساتذہ سے سننے چلے آ رہے ہیں یا من کئی مراد بے مت اب دبائے، ایک من کی مت کے لیے 10 من اثر کی ضرورت ہے. سب سے بہترین بات جو حضرت نے استعمال فرمائی ہے وہ اپنی قوت ذکریہ کو، وہ اپنی قوت عمل کو، اپنی حسن تدبیر کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے تدبیر، ہر معاملے کو تدبیر سے حل کرو، دوراندیشی سے حل کرو۔ آپ نے جامعہ قاسمیہ کو پہلے سے سوچ کر کہ کون سی جگہ جگہ گئی تھی، ہاں حالانکہ بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ جنہوں میں تھے، آپ نے سنا یہ جگہ جہاں آج جامعہ لائی ہوئی ہے وہاں پر یہ سنجایا کہ مطلب کہاں ہوگا، داؤد کا مکہ ہوگا، جو ہے جگہ کہاں ہوگی، اساتذہ کا اسکاٹس کہاں ہوگا، یہ ساری چیزیں سوچ کر، حتیٰ کہ آپ نے قوت نے فکریا وہ آخر تک، جس کے نتیجے میں اگر عمر سے اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، منتظر سے 80 سال سے متجاوز ہونے کے باوجود آخری لمحات تک آپ کی قوت نے فکریا نے یہ کام کیا کہ مجھے حسن کون دے گا، مجھے حسن کیا تو گھر میں کون سے حصے میں مجھے بٹھایا جائے گا، میرے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا۔ اور آخری بات جو یہ کہنے کی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عزت محترمہ کتابیں جمع کر کے کہتی تھی کہ تم تو میرے لیے 10 سوکڑوں سے زیادہ میرے بھائی ہو، تو سب سے زیادہ عزیز ترین آپ کی زندگی کی پوری کمائی آپ کی ذاتی کتابیں تھیں، ان کتابوں کی جو قیمت آپ کے دل میں تھی وہ ہر سارے علم جانتا ہے۔ یہ حضرت کی جو دور اندیش تھے کہ حضرت سوچا کہ تیسرا کیا، اس کے لیے آپ نے اپنا دل نکال کر دیے، جامع قاسمیہ کو ایک عبداللہ ابنی کی شکل میں رجوع کر دیا جو آپ قیام طلبا و علماء ان کو سیاہ نہیں دے سکتے، اللہ ہی ان کے احسان کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ بہرحال یہ قوت فکریہ کا عمل یہ اثر ہے اللہ نے اونچ درجے تک پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل کا صحیح استعمال نصیب فرمائے، ہمیں بھی مدبر بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حضرت والا کے لیے سارے ثواب کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واسطے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مقرمی سامعین، جامعہ حقانیہ کٹھور کی طرف سے یہ تعلیم کی تدبیر پیش کی جانے والے بھی وقت کی تنظامی کی وجہ سے ان حضران بدار خود معذرت فرما رہے ہیں، وہ ایک اعلان یہ کرا رہے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت والا دعوت برکاتہ کی حیات اور آپ کے اوصاف و کمالات سے متعلق مضامین اور جامعہ کے آنگن میں اساتذہ اور طلبا کے مابین حضرت والا دعوت برکاتہ کے جو بیانات اور مسائل ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ زیور کباب سے آراز کر کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اعلان ان کی طرف سے ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ مقرمی سامعین، اب ہم دارالفلاح ادارے میں تفصیل کے محترم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب راوت احمد برکاتہ سے معذرانہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لا کر ممنون فرمائیں۔ میرے معزز، میرے علماء کرام اور میرے عزیز اطلاع، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے نبی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا جس نبی کلام بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزہ سے نوازا تھا، ان میں سے آپ کا نام بھی ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ محمد ہم سے ہے۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ کسی کام کے ابتدا میں ہم بسم اللہ کہتے ہیں اور کسی کام کے انتہا میں ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ نبی محمد کا حمد ہے اشارہ ہے بات کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ دیکھیے کہ آپ کا نام معجزہ ہے، جناب محمد عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کا حل کلام کے لیے معجزہ ہے۔ آج کے اس موقعے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بات تلقین فرمائی ہے ہم سب کے لیے ایک مستقل تسلی کا سامان انا للہ ہم خود اپنا لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لینا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دکھا دیتا ہے غم کی بات نہیں ہے وإنا إليه راجعون اور اگر واقعاً ہمارا دل میں حضرت والا سے محبت ہے شفقت ہے جیسے ہم ابھی دکھا رہے ہیں مظاہرہ ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز انشاءاللہ العظیم ان سے ملاقات ہو جائے تو جو باتیں ابھی بیان کی گئی ہیں یہ باتیں صرف دکان پر نہ ہو بلکہ اپنے دل کی گہرائی کا اثر بتا دی جائے تب ہم یہ کہیں گے کہ واقعات ہماری محبت اس استاد محترم کے ساتھ واقعات صحیح آج کے روز میں حضرت والا کہ اہل خاندان اور ہم سب علماء عادی اور اسلم میں یہ کہوں گا مبارکباد اکروز ہے مبارک بات اکروز ہے میں مجبور ہوں کہ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے دریافت کیا کہ ایک مسلمان یا جو بھی ہو اس کی زندگی احکام حضرت کا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہی ہماری پوری زندگی تمام کر اور آج میرا شخص ہوا ان شاء اللہ ہمارے حضرت صدیقی کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے شیر کر رہے ہوں گے تو یہ سب ہمارے لیے مبارکباد ہوا عباس رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا ایک دیہاتی ان کے اساتذہ عبداللہ کے پاس گئے فرمایا رم اکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اکثر ہے جو ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے آکر ہمارے حضرت کو اور ان کے درجات کو پورا کرنے جائیں تو جو باتیں ہم نے سنی ہیں جو باتیں یہ کہی گئی ہیں یہ سب باتیں ہماری زندگی میں آ جائیں اس دہرادی نے یہ بات کہی اے عبداللہ اچھا عباس کے انتقال پر صرف آپ کا تکلیف نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو تکلیف ہے لیکن اس تکلیف کو دور کرنے کا ایک ہی یہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں دوسری بات اس کی حالی یا فرمائی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباس کو ایمان کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ ان کو اٹھا لیا گیا ہے تو وہ جگہ اس دنیا کی زندگی سے بہت ہی اچھی ہے تو آج انشاءاللہ ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ کو لے کر ان کو اٹھا لیا گیا انشاءاللہ تیس بار اس حاجی نے عبداللہ سے آپ فرمایا اے عبداللہ اگر عباس یہاں رہتے ان کے خدمت کرتے لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مشیت کا بلا دیا آپ کے اندر جو اکثر غم ہے اس غم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا اجر دے دے گا جیسا کہ آپ اس آدمی کی خدمت میں لگے گئے تو آج الحمدللہ اللہ کی احسان ہے میں تمام علماء کرام کا مشکور ممنون ہوں کہ تکلیف اٹھا کر تشریف لائے اور خاص طور پر اس اجلاس سے صدر حضرت مولانا غلام صاحب دعوت برکات ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان سے جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیے ہیں اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہمارے حضرت کا حصہ ہے۔ تو آپ سب سے گزارش یہی جو باتیں ہم نے آج سنی ہے کہ کس طرح ہمارے حضرت اساتذہ کے ساتھ یا طلبا کے ساتھ اوروں کے ساتھ رہتے تھے، واقعا اگر ہم میں ان کی محبت ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت کا کیا سوچ تھا، امرتا کے بارے میں، جمعیت کے بارے میں، تبلیغ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، جیسے کہ کلی کتاب ہے ہمارے سامنے، ہمارا یہ فریضہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی روح کو ہم یہ تصدیق پہنچائیں، آپ سب نیت کر لو کہ ان باتوں پر انشاءاللہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ جیسے کہ بہت سی مرتبہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت کے اندر یہ سمت تھی اپنے چوروں کو آپ بڑھاؤ، لیکن آج ان کا عمل کرنا کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن عمل کے نظام میں ہم سب آ جائیں۔ جو بڑے اساتذہ ہیں چوروں کے ان کو اوپر جائے، اور جو کچھ کہنا ہے جس طریقے سے مولانا ہمارے اندر تیار طریقہ تھا، واقعات جیسے مولانا ابوبکر صاحب نے فرمایا کہ 50 سے پہلے بعض عبدالعبا عزیز کو بلا لیا کرتے تھے اور ترجمہ کر لو، تو آج آپ سب کی ہمت کر لو، اولیاء کا اساتذہ ہو، متوسطہ کا اساتذہ ہو، اور جو بھی کتاب پڑھائے ہمارے حضرت کی اس قدمیت کو لے کر اور ان کے اخلاق کو لے کر اور اسی اخلاق کو لے کر انشاءاللہ العزیز ہم اس علم کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کر لو اخلاق سب سے پہلے تھا۔ دوسری بات یہ ہے جیسے کہ ان کی اکوشش کی حضرت والا کا کہ آپس میں بلا کسی تفریق کے محبت ہو، جمعیت ہو، مدد ہو، آپس میں ایک دوسرے کے انداز میں کرنے والا ہو، یہ اوصاف جن کی وجہ سے آج الحمدللہ حضرت والا روشن ہے۔ علم والے تو بہت ملے ہیں الحمدللہ، لیکن آج ان کی مقبولیت جو ہے صرف علم کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے دل کی وجہ سے، ان کا قلب جو نوبت تھا، ان کی وجہ سے آج پوری دنیا میں الحمدللہ العظیم تمام کے قلوب میں ان کی حیثیت بسی ہوئی اور رہے گی، اور بول نہیں سکتے۔ اور میں عبدالرحمان کو جواب دے رہا ہوں، کل میں نے ہمارے بھائیوں کو بھی کہا، وہ اسماعیل صاحب کو بھی کہا، ابراہیم صاحب کو بھی کہا، جو تعلق تعلق بنائے جا رہے تھے آپ حضرات کے ساتھ ہے، یہ آ رہی وقت ہی نہیں ہے انشاءاللہ العظیم، اور آپ لوگوں کی بھی یہی درخواست ہے جیسے کہ ہمارے حضرت کو کل بھی تعلق کی کنارے سے پڑھ سکتی، آپ لوگوں کا بھی ہم چاہتے رہیں گے، لیکن تعلق وہی رہے گا انشاءاللہ العظیم۔ کل ہی میں نکالا تو آخر میں یہی آگاہ کروں گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس اجلاس کا کامیابی ہو تو جو یہ کہی ہوئی بات ہے ہم سب نیت کر لیں کہ ان شاء اللہ العظیم ہم ان باتوں پر جوڑ آ ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ قرآنی سامعین، ماشاء اللہ بہت سے حضرات صاحب نے بہت ہی امید باتیں سماعت کی ہیں، اور جن کی چاہت تھی کہ ہم یہاں اجلاس میں شریک سارے ہی اہل علم سے کچھ نہ کچھ سنتے، لیکن وقت کی تنگ آمدی का हम सब शिकार हैं, हम सब शिकार हैं। अल्लाह ताला जिन हजार से हमने समाज किया है, अल्लाह ताला हम तमाम को, इन तमाम हजरात को कबूल फरमाए, इन तमाम हजरात की बातों को कबूल फरमाए। और बाकी बहुत सारे हजरात हैं जो जिनसे हम नहीं सुन सके हैं, सुनना चाहते थे, अल्लाह ताला इन तमाम हजरात को भी जजाय खैर अता फरमाए कि वो वक्त की गंदामानी को समझ रहे हैं। अब इस मुबारक सिलसिले की बहुत ही मुख्तसर कड़ियाँ बाकी हैं, बहुत ही अहम कड़ियाँ बाकी हैं। कल हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद से लेकर अब तक मुल्क की बहुत ही ज़्यादा अहम और मुकद्दर शख्सियात के ताज़िये के खुतूत और पैगाम मौसूल हुए हैं, और मुल्क की जो बड़ी इस्लामी तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी ताज़िये के खुतूत और पैगाम मौसूल हुए हैं। तो इनका बहुत ही मुख्तसर अंदाज में खुलासा हमारे सामने पेश किया जाएगा। उसके लिए मैं जामिया के मुअक्कल उस्ताद अपील मोहतरम हजरत मौलाना इमरान साहब खान पूरी रहमत बरकातुहू से मुअद्दबा में दरख्वास्त करूँगा कि वो बहुत मुख्तसर वक्त में खुलासा पेश फरमा कर ममनून फरमाएं। जैसा कि मौलाना ने फरमाया, कल से अब तक बहुत सारे ताज़ा के खुतूत फराए दायन के नाम पहुँचे हैं और दूसरे सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं। किसी ने हजरत वाला के अखलाक के हमीदा बयान किए हैं, किसी ने औसाफ से जमीला बयान किए हैं, किसी ने अशआर की सूरत में अपने जज्बात का इजहार किया है, तो किसी ने हजरत वाला और पसमान लगान हजरत वाला के पसमान लगान जो हम सभी हैं उनके लिए सबर जमीन की तलकीन की है, किसी ने अगर शेर पेश किया है तो यूँ कहा है, बिछड़ा कुछ इस सजा से कि बुद्धि बदल गई, एक शख्स सारे जमाने को वीरान कर गया। किसी ने हजरत वाला की पसंदीदा अरबी अशआर लिखकर इरशाद किए हैं, हजरत वाला बार बार फरमाते थे, नजर ना अब ना सुन वक्त हद ना कदर दुनिया में सुन रही वक्त आलू, कभी फरमाते थे फलर के कचा खलू और खजर तुम मरी और तुम वलर के कहता हो और अना मुझे बाबू। किसी ने लिखा है, सितारे तो रोज टूट कर गिरते थे, फजल हो गया आज तो आफ्ताब भी कर गया। हजरत वाला आखिर कुछ माह से बार बार जो मिसरा दोहराते थे, किसी ने वो लिखकर भेजा, चाहे सफर हूँ दुनिया चाहता हूँ, डूब है मेरी जबान और पास है मेरा जिगर, रहे मंजिल कहाँ है और कहाँ है रात भर। मुल्क की अफजली शख्सियात ने भी अपने खतूत इरसाल फरमाए हैं, बहुत सारी तंजीमों ने भी, बहुत सारे इदारों और जामियात ने भी बहुत ही मुख्तसर अंदाज में पेशे खिदमत है। दारुल उलूम नजरतुल उलमा लखनऊ से हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी साहब रहमत बरकातुहू अलैह ने ताज़िया के पैगाम में इरशाद फरमाया कि हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब काकोरेवी रहमतुल्लाह अलैह से हमारे मरासिम बड़े गहरे थे और कदीम थे, यकीनन वो बड़े बुलंद सिफात और अज़ीम अख़लाक़ के मालिक थे। रास्ते के कामों से मुताल्लिक उन्हें हजरत की गिरां क़द्र हजरत का गिरां क़द्र तआवुन हासिल रहता था। आगे तकरीबन डेढ़ माह, आज से तकरीबन डेढ़ माह पहले जब आखिरी मुलाकात हुई, तो सख्त बीमारी की हालत में भी वो इस तरह मिले कि हमें यह महसूस ही नहीं हो रहा था कि मौलाना मरीज हैं। हजरत मौलाना की खदमात मुतावे हैं, अल्लाह ताला हजरत मौलाना की जुमला दीनी इल्मी और फिक्री खदमात को कबूल फरमाए। जामिया फलाह इदारा के तमाम मुंतज़िमीन और अरकान को हिम्मत और हौसला और सब्र सुकून अता फरमाए और हजरत के दराजात को बुलंद फरमाए। हम आपके रब में शरीक हैं। वस्सलाम। महनमा बदरमा दारुल उलूम के एडिटर मौलाना नदीम अल वास्ती साहब ने फरमाया कि खास तौर पर पहले गुजरात के लिए हजरत मौलाना शजर सायादार की हैसियत रखते थे। दारुल उलूम देवबंद हजरत मोहतरम दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब मौलाना की दावत बरकातुहू अलैहा ने गहरे रंज व गम का इजहार फरमाया और मजलिसे इशारे सवाब और दुआया महफिल का अहतमाम फरमाया। मौलाना काजी मोहम्मद हुसैन माहिम का फलाह दी और मोहतरम जामिया اسلامی اشری ورکر مولانا امان اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم تحریر فرماتے ہیں کہ شافعی مسلک کے مطابق جامعہ حسینیہ اشری ورکر کوکر میں عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے راغبانہ صلات جنازہ کا اہتمام کیا گیا اور تذکرہ خدمات پر اجلاس منعقد ہوا. اور اس پر پونا کے پرنسپل مولانا صادق صاحب فرماتے ہیں پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی. حضرت والا انسان سازی کے فن کے رمز شناس تھے, معذب بھی تھے, معذب بھی تھے, مدرب بھی تھے اور مرشد بھی تھے. ایسی ہی شخصیت کو آبساز کہا گیا ہے. صدر کاروانی اپنے انصاف ڈاکٹر طارق ایوبی صاحب رقم دراز ہیں. مولانا جلیل القدر عالم روشن دماغ مفت کے خدا قرض انسان اور شخصیت ساز شخصیت کے مالک تھے. ان کی توازن علم دوستی معاملہ فہمی خود نوازی اور بیجا تصنعات سے گریز نے مجھے کیا اچھے اچھوں کو اپنا گرندہ بنا لیا تھا. مولانا رحمت اللہ یاری اتنے بلند اخلاق تھے کہ اس طرح کے اخلاق اس وقت کے لوگوں کے یہاں کم از کم میں نے نہیں دیکھے. مولانا رجال کی تصنیف اور افراد کی تعمیر فرماتے تھے. دارالعلوم وقت دیوبند نے پریس ریلیز میں تحریر فرمایا ہے. دارالعلوم دیوبند کی مجلس مشاورت کے موقف رکن اور رئیس الجامعہ بلانے دارے پروفیسر مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ یاری گرینڈر عالم اسلام کے لیے عظیم ناقابل اعتراف خسارا ہے. حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہ نے تعزیت کی اجلاس میں فرمایا کہ آپ کے علمی اور عرفانی فیضان سے مستفیدی کی تعداد لام کرنا دی ہے. دارالعلوم وقف دیوبند خانزادہ قاسمی اور علوم نانوتوی سے انہیں خاص عنصر لگا تھا. دارالعلوم کی مجلس مشاورت کی تمام میٹنگوں میں خصوصی اہتمام کے ساتھ شریک ہوتے. تعلیمی معیار کی بلندی کے بعد میں مجھے دار اور تجاویز سے نواز تھے اور دیگر ترقیات کے لیے بھی فکر مند رہتے تھے. جمہوریت علماء ہند نے پریس ریلیز میں یہ مضمون دیا ہے کہ جمہوریت علماء دیوبند کے جنرل سیکرٹری مولانا محمود غزنوی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت والا کے سامنے اتحاد پر گہرے رنجوں کا اظہار فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ حضرت والا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ایک مدت تک جمعیت علماء گجرات کی مجلس عاملہ کے ممبر رہے. گجرات کے سفر کے دوران ملاقات ہوگی تو عدالت کے باوجود بہت اخلاص و محبت سے دل تھے اور مفید مشوروں سے نوازا کرتے ہیں. صدر تنظیم علماء اہل سنت و جماعت پونچھ جموں کشمیر میں مولانا سعید احمد طبیب صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں ارتحال سے پوری نلت سکتے رہے. آپ علم کا درجہ اور اخلاص کا تاج مارن تھے. ایک نیوز پیپر والے جو گجراتی میں تحریر فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیش سماج کا کام نہ تھا دین دنیا نہ پوڑا بڑا سچا دل انسان سبب نے گزارا نہ تھا کیول عظیم میں بدل کر دے شواس مولانا ندیم نے سرفرازی کی کمن نہ لہرانا کرتی رہتی. نبی کے یوگے سے سابق بھائی محتمی کے جامع دار الفلاح دار طریقے سے حضرت مولانا بشیر احمد صاحب خانپوری گاؤں برکا کے ملالیہ نے تحریر فرمایا کہ حضرت والا کا انتقال پرملز نہ صرف ہم فلاحی برادری کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے اور یہ صدمہ کسی ایک فرد ایک خاندان یا ایک ادارے کا نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا صدمہ ہے. مرحوم جامع الکمال علم و فضل کرنے کی کتابہ بارک نظر استاد اور نظم و نسق کی بے مثال اور لاسانی شخصیت کے مالک تھے. حضرت والا بازار کاپوترا کے قبرستان میں دفن ہوئے ہیں مگر ان کی یاد ہم ذرا بیزا محمدی اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے آفتاب کے گروہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور تابندہ ہے. ابن نجوہ ممبئی تعزیہ تعزیہ کے پیغام میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا کو حضرت مولانا علی کے رحمۃ اللہ علیہ سے خاص تعلق تھا. وہ تمام علماء میں یکساں مقبول تھے کیونکہ مرحوم الحب للہ اور الحب للہ کی صفت سے متصف تھے. ابھی ابھی حضرت مولانا خالص سید اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے یہ تعزیہ کی پیغام ارسال فرمایا ہے کہ یہ بات پورے طبقے علماء کے لیے نہایت رنج و غم عالم کا باعث اور ملت اسلامیہ کے لیے بڑا خسارہ ہے کہ کل 4 بجے دین کو ملک کے معطر عالم دین بلند پایا ادیب اور صاحب بصیرت اسلامی مفتی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا خود علی رحمت اللہ علیہ یعنی سے جامعہ فلاح ہدایت کر کے سچی وفات ہو گئی. وہ بڑے وسیع النظر عالم تھے. ان کی فکر میں بھی اعتدال تھا, زبان و قلم میں بھی. عربی زبان کے بڑے ادبا میں ان کا شمار تھا. अल्लाह ताला ने उनके अंदर मखदूम करी कसरत सर्दी का बड़ा मरका रखा था और वो इस मैदान में अक्सर मुआफरीन पर तफक्कुर करते थे। वो कभी सारे मजदी के नाते को साथ लेकर चलने के कायल थे। उनके हर तहरीर में दावत की फिक्र हुआ करती थी और अल्लाह की तरबियत और मदारिस की इल्मी रुमानवी तरक्की उनकी फिक्र का खास हजर था। वो इनके आशिक और किताबों के रसिया थे और नौजवान मौलाना के हौसला अफजाई उनका खसूसी वक्त था। तरक्की और फरूख के साथ भी उनका ताल्लुक बड़ा शफकत और खुद नवाजी का था। इस्लामिक फिक्र के खिदमत को बड़ी कदर की निगाह से देखते थे और हंसते मौका उसके सहनवा में शरीक हुआ करते थे। अलमा हजरत इस्लामी हजरबाद से तशरीफ लाए वो यहाँ के निजाम तालीम और तरबियत को बेहद सराहते थे और गुजरात के गुजारा को तरजीह देकर यहाँ भेजते थे। जामिया और फलाह इदारे तरीके से गुजरात उनके ख्वाबों का ताजमहल है जो हमारे दीनी मदारिस में एक मुनफरिद हैसियत की दीनी दरसगाह है। अल्लाह ताला उनकी बार बार मगफिरत फरमाए और मिल्लत इस्लामिया का उनको बदल अता फरमाए। खालिद सैफुल्लाह रहमानी। इसी तरीके से जामिया इस्लामिया शाफी उलूम अक्कलकुवा से मौलाना फारूक साहब बड़ौदी फलाही रकम दराज हैं कि आज हम यतीम से रखते हैं। फिर फरमाते हैं कि फलाह इदारे के कदीम मजदीद गुजरा और हजरत ताला के तरबियत याफ्तगान के लिए हजरत के छोड़े हुए ऐसे नकोश मौजूद हैं जिनकी रोशनी में पूरी उम्मत की तरबियत की जा सकती है। इन्हें मौलवी मकान उम्मतन फौरन लिल्लाह हनीफन। आइए इस ताबीरी इबरत में अहद करते हैं कि हजरत के कायम करदा खुतूत पर गामजुद रहकर अपनी मंजिल की तलाश में हमारे जस्तजु रहेंगे और उसी से अपना गम बुलाते रहेंगे। पाकिस्तान के एक हसन अब्बासी रहम तराज हैं कि हजरत वाला की किताबों अफकार परेशान हुआ और अफार का बदलती अदानी वगैरह का तस्करा करने के बाद इतने हसन अब्बासी साहब लिखते हैं कि आपने बजा तौर पर अपनी किताब के जरिए वक्त इकबाल का ये शेर लिखा है। मैं बुलबुले नाला हूँ, मैं बुलबुले नाला हूँ, एक उजड़े गुलिस्तान का तीर का साहिल हूँ, मोहताज को जाता रहे। हजरत मौलाना अबुल हसन आजमी दामत बरकात आलिया रकम तराज हैं। ताजिए पैगाम में वो तहरीर फरमाते हैं कि आह हजरत मुफक्किर मिल्लत, आपने अपने इल्मी अदबी तालीमी तस्नीफी और मुफक्किराना मिजाज से एक दुनिया को मुतासिर किया। साथ ही आपके फिक्र साहिब से खास तौर पर इल्म इख्तिराआत को बेमिसाल रिफत व बुलंदी मिली। निगाह बुलंद ने इस इल्म शरीफ को बाने सुरैया तक पहुंचाया और आपकी कदर शनासी ने खजर फ्रेजों को जवानी पारों में तब्दील कर दिया। आपकी खिदमत इतनी अजीम आला है कि उनकी बदौलत अल्लाह ताला आपको आला मदारिस से नवाजे। ومن اجله في ذروه العز يشتغل حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ ارتحال ملت کے لیے بڑا خسارہ ہے بلکہ انسانیت کے خیر خواہوں کے لیے بھی بہت بڑا خسارہ ہے۔ ممبئی بصیرت آن لائن نے تحریر کیا ہے کہ فخر گجرات نمونۂ سبق حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا قوریت نفالی یہ حقیقی سے جا ملے۔ حضرت کا انتقال گجرات کے ایک تاب نام اور بے نظیر عادت کا خاتمہ ہے۔ مشتبہ حسن قاسمی صاحب فرماتے ہیں حضرت والا اتنی حوصلہ افزائی فرماتے اتنی حوصلہ افزائی فرماتے کہ ان کی ملاقات کے بعد خود اعتبادی سے دامن تبریز ہو جاتا تھا۔ سمیع اللہ خان فرماتے ہیں کہ حضرت والا کی وفات سے علماء ہند کی سب میں غیر معمولی خلل پیدا ہو گیا۔ مولانا جاوید جمشید پوری دام برکات ملالیہ تحریر فرماتے ہیں حضرت والا مفکر ملت صبر و ضبط کے پہاڑ اخلاق و اخلاص کے پیکر قوم ملت کے غفار حاجی علم و عمل داعی کبیر عالم کریم اور نمونۂ اثرات کے۔ سیدھی بات نیوز سروس نئی دہلی میں شائع ہوا ہے مولانا عبداللہ صاحب کاپوڈری کی وفات عالم اسلام کا عظیم خسارہ۔ از مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب دار برکاتہ مولانا کاپوڈری رحمتہ اللہ اس ملک کے مقبول و معتبر اور بالغ نظر عالم دین کے علماء اور دانشوروں کے حصے میں نہایت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ہمارے ملک کے مختلف نمائندہ تعلیم اداروں اور اسی طریقے سے فلاحی تنظیموں کے باہمی اختلافات کو دور کرنے میں بھی نمایاں اور اہم رول ادا کیا ہے۔ ان کی وفات سے امت مسلمہ ایک قدر علمی شخصیت اور مختلف محاذوں پر ہر وقت رہنمائی کرنے والے تاریخ سے محروم ہو گیا ہے۔ بڑودہ کے محترم مفتی عارف صاحب نے اور اسی طریقے سے بہت سارے اداروں اور جامعات نے بھی ایسی تحریریں بھیجی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی تحریروں کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کی اور بلکہ پوری عمر سے سیما کی جو تعزیت فرمائے، انہیں عزیز جزیر عطا فرمائے، بلکہ معاملہ یہ ہے فتح مدیس تصوا ہیں، سبھی تسلی کے محتاج ہیں۔ اخیر میں میں ایک پیغام حضرات کو سنانا چاہتا ہوں ایک منٹ میں انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ سب کے لیے بشارت ہے اور خواب کو مبشرات بتایا گیا ہے۔ جامعہ حقانیہ کٹھور کے شیخ الحدیث کا تو بہر کو فون آیا کہ رات کو خواب میں حضرت والا رحمت اللہ کی عادت کی زیارت ہوئی، دیکھا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس میں طلبا سے کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے، کرسی لگی ہوئی ہے، حضرت والا خطاب فرما رہے ہیں اور اتنے نوجوان ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ عمر کچھ 30 سال کی ہوگی۔ بازو میں کوئی مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ نہیں پہچان سکے، فرماتے ہیں کہ خواب ہی میں میں نے پوچھا کہ آپ کو اتنی ساری بیماری تھی اور یہ عمر تھی نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا بس یہاں آ کر ساری بیماریاں ایک دم سے ختم ہو گئی، بہت بڑی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا حضرت والا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ہم سب کی بھی اس مجلس میں جتنے موجود ہیں جتنے تعلق والے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، اور پسمان زدان کو خصوصاً اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ کو زیادہ صدر جمیل عطا فرمائے۔ بات کو جزاک اللہ تعالیٰ مقرری سامعین، اب جامعہ کی طرف سے تازے کی تجویز پیش کی جائے گی اور اس کے بعد حضرت صدر محترم دعوت الکاتوم کا بیان ہوگا اور پھر اس پر ہمارا اجلاس بائے تکلیف کو پہنچے گا۔ لہٰذا میں جامعہ کی طرف سے تازے کی تجویز پیش کرنے کے لیے نائب معتمی میں جامعہ حضرت مولانا محمد نذیر صاحب خان پوری دعوت الکاتوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لا کر تجویز پیش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیتی تجویز پر وفات حضرت آیا مفکر ملت جنجین علم و معرفت مرجع علماء یوسف خان عالم ربانی فخر الجلال مدرب بے مثال محبوب القواص والعوام ولی کامل رہبر شریعت و طریقت جامع الکمالات والمحاسن رئیس الجامعہ حضرت اقدس مولانا عبداللہ صاحب کاکود روی رحمہ اللہ رحمت واسعہ، الحمد للہ والصلاة على انبیاء اما بعد۔ گرامی مرکبت حاضرین اجلاس، مورخ 26 شوال سن 1439 مطابق 10 جولائی 2018 عیسوی بروز منگل تقریباً 4 بجے یہ اندوہنا اور روح پر سا اطلاع موصول ہوئی جو جسد خاکی پر سائبان کر گئی کہ جامعہ حضا کے سرپرست اور اس کے عالی و اقار معمار و باغبان مقصد و مربی فخر گجرات مفکر ملت رئیس الجامعہ حضرت اقدس مولانا عبداللہ صاحب کاکوتروی رحمہ اللہ اس دار فانی کو خیرباد کہتے ہوئے عالم جاویدان کی طرف نظر سما گئے اور اپنے مولا حقیقی کے جوار رحمت میں آسودہ خواب ہو کر ہم سب کو سوگوار اور منصدہ یتیم ہو گئے سہارا چھوڑ کر چل بسے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ و له ما اعطا و کل شیء عنده الى اجل مسمى۔ انقلاب آسمان نے کر دیا سینا فرار، زندگی بے قید ہو کر رہ گئی پھر ایک بار، صدمہ یہ جان بار سن کر پل انسانوں اٹھا، ایک چھلکتا سا غلے عرفان نے کھو دیا، ہر مکان تاریخ ہر گھر بن گیا ماتم سرا، آخ دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، محرم اسرار دینوں کے کرے خلق حسین، رہنمائے ملک و ملت رونق بزم زمین، اب کہاں سے پائیں گے ہم آپ ایسا سربراہ، کون اب گم کر گئے منزل کو بتائے گا، ایک دو غم ہوں اگر تو ماں تو گریا کریں، بے بے سجنے مقدر ہو چکے ہیں کیا کریں۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ علم و عمل کے بہتر ورا و تقوا میں بے مثال مدبر بے نظیر سادگی اور سحر فیضی کے عادی شیریں مقام قلم کے دنی معاملہ کرن صاحب و رائے اساتذہ و طلباء میں یکساں مقبول عوام و خواص نفر کے عزیز اور ملک ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں بے مثال شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تصاوت و بیان، درس و تدریس، تصنیف و تعلیم، انتظام و انسرام، نظم و نسق ہر میدان میں اپنی مثال آپ تھے۔ اس جمنستان فلاح دارین کی اپنے خون پسینے سے ایسی آبیاری فرمائی کہ اندروں میں ملک ہی نہیں بلکہ اس نے پورے عالم کے مقبول و معروف جامعات و مدارس کی سطح اول میں جگہ بنا لی۔ بڑی ہی ریاضت ہوں، مجاہدوں اور کوششوں کے بعد جامعہ میں ہر بندی اور بڑی شخصیات کو تدریسی خدمات کے لیے جمع کروا لیا، جو آپ کے مددگارانہ حکیمانہ منصب اہتمام کی روشن متابنا پر زندہ مثال ہے۔ مفسرینوں، محدثین، مجددین و قراء، نظماء و مقدمین، ادباء و مصنفین، مرشدین و مصلحین کے ایک بڑی بھیڑ تیار فرمائی جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ جس خدمات جلیلہ کو جامعہ فلاح دارین کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیرا۔ جامعہ فلاح دارین کی 27 سالہ بے لوث خدمات عالیہ کے طویل داستان میں، جس سے آپ کی بلند حوصلگی، مجاہدانہ زندگی، بے نظار استقامت، معذرت علی نیاز، کردار و سیرت کی عمدگی، ثقافت و مہمان نوازی، علم و عمل میں صلابت و مختلی، جوہر شناسی و مرحوم سازی جیسے زلدین کمالات و اوصاف آیا ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، علالت و مرازت علالت و مرض کے نازک ترین مراحل میں بھی آپ کی علم دوستی مدارس و جامعات کی ترقی میں جو فکر اور بڑھن ہوئی، اس سے ہر کسو ناقص واقع پر باخبر ہیں۔ آپ گوناگون کمالات اور محاسن کے مالک تھے۔ کون سا ایسا بس اور خوبی ہے جو آپ کی ذات والا میں نہیں تھی؟ آج کے اس تعزیتی اجلاس میں حضرت والا کو ان کی علمی و عملی، دینی و ملی خدمات جلیلہ پر خراج عقیدت پیش کرنا ہمارا دینی و اخلاقی فریضہ بنتا ہے، لیکن اس مختصر سی تقریب میں آپ کے خصائص اور محامد کو پیش کرنا ناممکن نہ صحیح لیکن دشوار ضرور ہے۔ اس کے لیے طویل وقت اور سینکڑوں سرکار درکار ہے۔ آخر عمر میں حضرت والا کی طبیعت میں نشیب و فراز آتا رہا اور محبین متوسرین آپ کے سائے عاطفت و شفقت کی درازی کے لیے مسلسل رب کریم سے دعائیں کرتے رہے، لیکن کاتب تقدیر کو جو منظور تھا وہ ہوا اور مرخہ 26 شوال سن 1439 مطابق 10 جولائی سن 2018 بلوچ سے شمبا تقریباً 4 بجے علم و عمل کا یہ روشن اور تابنا آفتہ روبوش ہو گیا۔ دین کا یہ باہمیت خالی مصفائی اپنے مولا حقیقی کی دعوت پر خوشی خوشی لبے کہتا ہوا، اس کی جوار رحمت میں آنسوئے خواب ہوا اور سینکڑوں تلامزہ ہزاروں محبینوں کے وسلیم کو سوگوار و ماتم کنا چھوڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزشتہ سب 10:30 بجے کاپودا کے وسیع کرکٹ گراؤنڈ میں ہزاروں علماء و صلحاء، اتقیاء و اولیاء اور بندگان خدا نے صلاۃ جنازہ ادا کی۔ یہ بات جہاں عند اللہ آپ کی مقبولیت اور عند الناس آپ کی محبوبیت کی علامت ہے، وہیں قریہ کاپودا اور جامعہ فلاح دارین ترکیسر کی تاریخ کا روشن دار اور یادگار قصہ یہ ہے۔ اب کہاں واسط ملیں گی وہ گزشتہ صحبتیں، اب کہاں واسط ملیں گی وہ گزشتہ صحبتیں، اب وہ باتیں سر بسر قابل پریشان ہو گئی۔ حضرات، آج فلاح دارین اپنی دیگری شرکتوں سے محروم ہونے کے احساس سے حزین و غمگین ہیں، اور آج کا یہ تعزیتی اجلاس حضرت والا مرحوم کی وفات و وصال کو نہ صرف فلاح دارین اور اس کے فرزندان کا خسارہ تصور کرتا ہے بلکہ پوری ملت اسلامیہ رضا کا ایک عظیم و زبردست خسارہ قرار دیتا ہے۔ سانحہ وفات پر اپنے شدید رنج و غم اور افسوس کا اظہار کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے، اور آپ کے صاحبزادگان، جمیع اہل خانہ، تلامذہ اور جمیع متوسلین کو صبر جمیل نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو حضرت کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جنت الفردوس میں پائیں گے جگہ، مانگتے ہیں صدق دل سے ہم دعا، ابر رحمت ان کی مرتب پر بہر باری کرے، حشرت شاہ کریم ناز برداری کرے۔ آمین۔ تعزیتی تجویز جن جانے داروں پر آئے دارین کر کے سر سورت گزرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ مکرمی سامعین، اب ہم صدر محترم دامت برکاتہم سے معذبانہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لا کر حاضرین اجلاس کو اپنے مقبولات عالیہ سے محظوظ فرمائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الأبر إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع أو ولد صالح يدعو له. معزز حاضرين، آج کے اس تعزیتی اجلاس کے جس میں علماء مشائخ اور طلباء اعلام اور محبین علماء اجلاس اپنی نوعیت کے اعتبار سے مثالی رہا، مقررین نے وقت کی خوب بازبانی کی اور مضامین جو بیان کیے گئے وہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتے ہیں. میں حضرت والا کی کن باتوں کو اور کن صفات کو بیان کروں میں حیران ہوں. حقیقت یہ ہے کہ حضرت نے ملک جیسے کیسے ہی اتنے ہی کسان دادوں کو عالم دین بنایا. عالم دین ہی نہیں بلکہ علم دین کے مقام تدریس پر فائز کیا، مدارس کے منصب اہتمام پر فائز کیا، اور مصنفین اور مؤلفین کی جماعت میں فلاح ادارے کے فضلاء کو شامل کیا، قرآن پیدا کیے، اور نہ معلوم کی ان صفات کے افراد حضرت کی رات دن کی کوششوں کاوشوں محنت اور صرف وجود میں آئے. میں جیسے ہمارے دوست حضرت مولانا اقبال صاحب نے میری بات کہی کہ میں بھی کسان دادا مستان گاؤں چھوٹا تھا، پانچ مسلمان کے گھر. میرے والد صاحب فلاح ادارے میں داخل کر گئے اور کچھ دن کے بعد آ کر پھر حضرت کے حوالے کیا کہ یہ بچہ آپ کے پاس ہے. حضرت نے اس دن سے لے کر موت کی اخیری گھڑی تک اس کو اپنا ایک بیٹا پر قبول کیا. جامعہ فلاح ادارے کی میری فراغت کے بعد میں حیران و پریشان، کوئی جگہ نہیں مل رہی، کہیں جاؤں تو کہہ رہے کہ بھائی آپ کی شادی نہیں ہوئی، کہیں گیا تو کہا کہ بھائی آپ کی دادی نہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ حافظ نہیں. بہت پریشان. اتنے میں بوڑھان چلا گیا، مجھے کسی نے اطلاع دی، بوڑھان میں میرا تقرر ہو گیا، لیکن حضرت پریشان تھی. دس ہی دن ہوئے کہ مولوی آدم مرحوم فرسانی کے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے حضرت کا ایک بتاخا لکھ رہا ہے، جس میں حضرت نے لکھا ہے کہ فلاں جگہ پر جامعہ دارالعلوم بھروچ چندھاریہ کے مولوی حضرت مولانا آدم صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس سے کہا کہ مجھے کوئی صالح نوجوان دیجیے جو احمد اللہ سے کوئی تعلق رکھتا. تو میں نے تیرا نام دے دیا، تیرا تقرر دارون کنزاریہ میں ہو گیا. آپ دیکھیے کتنی فکر حضرت کو ہے. میں کنزاریہ چلا گیا، نو سال میں دارون کنزاریہ میں بہت ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور حضرت کی پوری رہبری میں کام کرتے ہوئے میں نے پورے، میں حضرت کے اس ایک احسان کو بھی اگر بھولوں اور احسانات کا تو انبار ہے، انبار میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. جامعہ اسلامیہ کلکوہ کی تاسیس کے موقع پر عالم ربانی قدر بانوی رحمت اللہ علیہ بنیاد کے لیے گڑھے میں اترے اور اوپر آئے اور حضرت کے کان میں کچھ بات کے ہمیں نہیں پتا. لیکن بعد میں حضرت نے سب کے درسوں میں حضرت نے کہا کہ حضرت نے ایسا فرمایا کہ اگر فلاح دارین نے ایک غلام محمد کو پیدا کر دیا ہے تو بس تمہارا کام ہو گیا. اور حضرت پانی رحمت اللہ نے اس جملے کو دیکھ کر ابھی بھی حضرت مجھے کہتے تھے کہ حضرت اپنی خزانات فصیحت سے جامعہ اور جامعہ کے احاطے اور جامعہ کے باہر جو کام ہونے والا ہے اس کو وہ دیکھ چکے تھے. حضرت جو اپنے زمانے کے بڑے مشائخین میں تھے حضرت سے بھی ان کا بہت تعلق اور اس سے بھی کہتے ہیں حضرت باندھی رحمت اللہ علیہ کہ دیکھو اپنے حضرت سے مشورہ کرو, ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام مت کرنا. اللہ اکبر. حضرت باندھی رحمت اللہ علیہ دادوں کنساریا دادوں میں 20 سال مسلسل اس کے سالانہ دن رات میں تشریف لائے. جب حضرت ہوتے تھے تو حضرت بھی آ جاتے تھے. حضرت کا باہر کا سفر ہوا اس پر حضرت باندھی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی ناراضگی جاری کی کہ یار تم گجرات والے کیسے لوگ ہیں, ایسا میرا آدمی اللہ اکبر تم نے ان کو وہاں جانے دیا, کیا تمہارے جب کام نہیں تھا؟ حضرت کام تو بہت تھا لیکن قضا و قدر کی بات مجھے حضرت وہاں بھی کچھ کام کرنا ہو. حضرت کی صلاحیت کے تعلق سے جامعہ فلاح دارین میں بخاری شریف کا پہلا سبق حضرت دیوبند سے حضرت فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ فخر جی حضرت مولانا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دے کر اور حضرت نے حضرت جس انتظام کے ساتھ حضرت کو رکھا, حضرت نے جو لکھا ہے کتاب الرائے میں اس میں ایک جملہ لکھا کہ اس ادارے کا مبتوی آیتوں میں آیتیں گا حضرت ہمارے حضرت کا تعلق مشائخین سے اللہ حضرت والحان حضرت مجلی رحمت اللہ علیہ اور ان کے سلسلے کے مشائخ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے سلسلے کے خلفاء اور حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کے جد و خلفاء سے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ حضرت شاہ جو ہے عبد الحکیم جونپوری نہ معلوم جتنے مسائل حضرت شاہ مسیح صاحب کا انتقال ہوا میں شرح وقائع میں تھا, ہم مسجد سے مدرسے کی طرف آ رہے تھے تو کہہ رہے تھے خود کہ بھائی حضرت نے ہم نے دعوت دی تھی حضرت کو اس ساتھ آنا تھا لیکن اللہ کو کیا ہے. تو ہمارے حضرت بزرگوں سے وابستہ تھے اور بزرگوں سے وابستگی صرف نام کی نہیں, ان کی زندگی میں نماز کا جو اہتمام ہم نے دیکھا اللہ اکبر. جامع مسجد میں اذان ہونے سے 15 منٹ پہلے اٹھ جانا زہر میں اور وضو کرنا تیاری کرنا اور اذان ہوتے ہی بس پہلی سب سے نماز, اور ہمیں بھی کافی کہ بھائی نماز اس میں نہیں اس میں کچھ نہیں ہے. تو میرے بھائی دوست بزرگ ہیں میں ایسی کسی باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں. مولانا سلیم صاحب مولانا سلیم صاحب کو میں کہتا ہوں بھائی سلیم تمہیں تو اردو بھی نہیں آتا, حضرت نے ان کو اردو علی پاس سے اپنے پاس بیٹھ کر سکھایا اور ایسی توجہ کی اس شخص پر کہ آج ماشاءاللہ اتنے بڑے مجمع میں اعلیٰ سے اعلیٰ تقریر کرتے ہیں اور ان کے والد حاجی موسیٰ صاحب کو حضرت سے حاجی یوسف صاحب کو ان کے ساتھ والدان ایک خاندان کی طرح وہ حضرت کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا رہے محبت. اللہ اکبر. میں تکیہ سر بڑا کتابیں کے بعد حضرت نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا مزاری, اس کا بھی ایک مختصر سا حصہ ہے. حضرت نے میرے فراغت کے پہلے میرے والد سے مشورہ کیا کہ بھائی فرام کو فراغت کے بعد ہم علی گڑھ میں لیں گے, وہاں یہ طبیب بنے گا. اور حضرت نے مجھے کہا کہ بیٹے کو تیرے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ ہو. ٹھیک ہے سر, جو آپ کے ہیں السلام علیکم تحت امرکم. کچھ دنوں کے بعد میں حضرت کے لیے چائے لے کر آیا دوپہر کو, تو حضرت نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ. کیا بات ہے, کوئی شکایت ہے کیا ہے؟ میں مختلف حیران میں عمل گیا. اتنے میں چاند نکل جا کر میں دیکھو, میں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون طرف سنا تھا کہ حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ جو یہ سب لوگ سن لیجیے, جو یہ چاہے کہ اپنے اولاد کو اپنی اولاد کو ہر کو بیٹھے, جو ماں باپ یہ چاہے کہ ان کی اولاد دین سے ہر کو بیٹھے اور دنیا کمائے, وہ اپنی اولاد کو حکیموں سے حوالے کرے. اور فرمائے جو یہ چاہے کہ اس کی اولاد دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دین سے دین کے ساتھ لگا رہے, وہ اپنی اولاد کو علماء کے حوالے کرے. اور جو یہ چاہے کہ اس کی اولاد دین دنیا دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, وہ اپنی اولاد کو شعرا کے حوالے کرے. پھر محفوظ پڑھنے کے بعد حضرت نے کتاب بند کر دی, کہا کہ بھائی آج تیرے بارے میں میری رائے بدل گئی, میں تم کو علی گڑھ جانے نہیں دوں گا, اب تمہیں جانا ہے سہارنپور. دورہ تو تمہیں بڑھ لیا ہے, وہاں حضرت شیخ ہے, حضرت نازی صاحب ہے, حضرت مولانا یونس صاحب ہے, حضرت مفتی صاحب ہے, ان کی خدمت کرنا اور اسباق میں حاضری دینا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں میرے تعلق سے ایسی بات ڈالی کہ جنہوں نے میرے زندگی کا پورا روح بدل دیا. تو یہ بات ہمارے طلبا کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کے مشورے سے ہی اپنا کام کرے. اور جامعہ عبدالدعا کے خدمات کے بعد حضرت بار بار کہتے ہیں کہ بھائی ان کا پھر حقیقت جامعہ حضرت حضرت کہتے تھے, بھائی لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا مدد جامعہ, ارے بھائی اس کا نام جامعہ ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, کلیات ہیں, فقہ ہیں, اور کیا کہتے ہیں ہندسہ ہے, ساری کالجیں کام کیجیے. حقیقت میں اللہ نے تیرے سے یہ کام لیا اور تیرے سے بہت خوش ہوں. اور حضرت کا یہ کہنا کہ مجھے حضرت بہت خوش انتقال کے دو تین پہلے میں اسماعیل کا فون آیا کہ ہماری طبیعت بہت گڑبڑ ہوگی, میں نے میں ابھی نہیں کرتا میں آ گیا. میں نے حضرت ایسا نہیں کہ بول سا کیا لڑنے کا, میں آ گیا. حضرت اس کی تیگی دے گی مجھے کر سکتا ہے اس ٹائم کو بلا غلام کو بلاؤ حضرت آپ جی جائے گا مجھے تم نے میری بڑی خدمت کی, تم نے اپنی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے. میں نے جو بھی کچھ کیا اور تو معلوم کر لیا بھی ہم تو وہاں پر ہمارے پاس جو کچھ ہے محمد یہ سب آپ کریں. میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں, آج کا یہ اجلاس حضرت کی تعلق سے جو منعقد ہوا ہے ایک بہت ہی مثالی رہا ہے, اس کا ہر مقدم کی تقریب قابل تحریر ہے, اور جو پیغامات پڑھے مولانا عمران صاحب نے وہ بھی ماشاء اللہ ایسے تھے کہ ہم سنا ہی کریں سنا ہی کریں. مولانا سلیم صاحب نے بھی ماشاء اللہ حضرت کے تعلق سے اور حضرت کی اولاد کے تعلق سے جو کاموں کو لمبی رکھی ہے, ایسا نہیں کہ حضرت چلے گئے سب کچھ چلا گیا, نہیں. یہ حدیث میں نے بڑی جزامات رکھی صاحب ان اطعام و عمل ہوں ان کا سب سب جاری ہے, یہ بڑا ادارہ ہے سب پہ جاری ہے, جب یہ انکل ہوا سب پہ جاری ہے. اور پرانی برادری نے کئی کئی مدرسے قائم کیے امریکہ میں, لندن میں, جامعہ میں, لندن میں. اور میرے بھائیو یہ سب صدقتن جاریتن فی میزان شیطن. اور اسی طریقے سے کہا وعلمن یمی درباس کتب خانوں کے چھان بھی ہم کبھی کر پائیں یہ حضرت کا بیان. تو علم مستفقی تو ہم نے زندگی میں ایک دکانہ فرما کے لیے جامع سروج میں وقت کر دیا. اور فرد صالحن یدعوک یہ کسی کی اولاد ہے حضرت کی ایک نسبی اولاد اور یہ ساری حضرت کی اولاد ہے یہ ساری حضرت کی اولاد ہے. ولد صالحن یدعوک ہم نے کہا رہے ہیں حضرت کی اولاد ہے ان کی اولاد تو اپنی جگہ ہے ہی. ہمارے عبد الرحمان نے کبھی تقدیر کی انتظار ہو گیا کہ اللہ حضرت کی نسبت اس کی طرف منتقل ہو گئی. میرا جگر اس نے جس انداز سے بات بیان کی میرا جی بہت خوش ہوا کہ واقعی حضرت کی اولادوں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو انشاءاللہ حضرت کی جو میراث ہے علم اس کو لے کر یہ دور انشاءاللہ دنیا میں چلے. میں سمجھتا ہوں بہت تھوڑا ہو گیا ہے. میں نے مولانا حبیب مولانا کریم صاحب جی نے کہا کہ بھائی ابھی تو پیدا ہوئے مودبی صاحب اور محتمین صاحب بھائی محتمین تو ایک ہوتا ہے اب آپ رئیس ہو گئے اور مولانا نظیر صاحب محتمین بھائی برابر ہے بھائی بولو برابر ہے اوکے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وسندنا ومولانا محمد المبارك وسلم. اللهم انك عفو كريم رحيم فكف العفو فاصبح العباد. اللهم اغفر لنا واغفر عيوبنا واستر عوراتنا وامن رعاتنا. اللهم انت حبك وحب من يحبك وحب من يقدمك لله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله وعن اسمك قبول فرما إن سعيدين في حضرك قبول فرما. يا الله إن ربما يتبع لذلك ہمارے حضرت کی دلوں کی درجہ ہمارے حضرت کے علوم سے ہم سب کو مستفید فرما. ہم کو حضرت کے اولاد حمیدہ سے ہم کو حضرت وافی عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو بھی اے اللہ علم نافع عطا فرما ہماری اموں کی جنت بنا. اے اللہ علیہ السلام اور ہم کا معاملہ فرما ہر میں شریفین کی حفاظت فرما ہر میں شریفین آنے جانے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جامعہ فلاح ادارے اور اس کے بانیوں کی بار بار مغفرت فرما اور جتنے ہمارے سب سے اے اللہ ایک بڑی جماعت اے اللہ تیرے پاس آ چکی اے اللہ انہیں رہے تیرا ولی تیرا اللہ ان سب کی مغفرت فرما ان کے درجات کی بلندی عطا فرما ان کے اولادوں کو بھی ایسا ان کے ہاتھی کی جانشین بنا. اے اکرم الاکرمین تو کریموں کے کریم رحیم و کرم تو ہم تلا کری تو آپ نے تلا کری. اے اللہ راہ دارے ان کے فیض کو عام یا اللہ ان کے سبز کرام کو کرونا کے درس عطا فرما. اے اللہ یہاں کے مولانا کو دین حنیف کے لیے پورے عالم کے لیے قبول فرما. اللہ جتنے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں ان سب کے دلوں میں اپنے اذان دے کے رام کی قدر میں منزل عطا فرما. اے اللہ ہمارے حضرت کی طرف سے کو بلا اے اللہ یہ پہلے تو ہے انہیں بخش دیا ہے. اے اللہ یہ پہلے تو ہے انہیں بخش دیا ہے. اے اللہ ہمارے حضرت ہمارا کبھی کے نور نظر دے. اے اللہ قبول ہے علماء کی جماعت میں علماء کے سب میں اونچا مقام رکھتے تھے. اے اللہ ان کے اولادوں کو بھی اے اللہ سب زمین عطا فرما ہم سب کو سب زمین عطا فرما. اے اللہ حضرت کے علوم سے مستفید فرما حضرت کی باتوں کو ہمیں زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين. جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء.